Het NOS-journaal. 12 scholen hebben van PostNL gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. Dat betekent dat hun eindexamenleerlingen mogelijk donderdag niet horen of ze geslaagd zijn. Ook zijn er examens zoek geraakt, meldt het postbedrijf. Een kamermeerderheid is positief over een voorstel van D66 om de ministeries van Defensie en Volksgezondheid onder strenger financieel toezicht te stellen. De Algemene Rekenkamer constateerde vorige maand dat het financieel beheer niet op orde is en dat er ernstige onvolkomenheden zijn bij de uitgaven van de twee departementen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft het gesprek vanavond van de gemeenteraad met de directie van voetbalclub Feyenoord afgelast, omdat meerdere betrokkenen zijn bedreigd en geïntimideerd. Ze zouden praten over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. En de vaccinatie van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het RIVM. Uit een analyse blijkt dat ingeënte senioren 3 weken na hun tweede Pfizer-prik voor 82% beschermd zijn tegen corona en voor 94% beschermd zijn tegen opname in het ziekenhuis en overlijden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, en het is een goede avond. We zijn bijvoorbeeld bij het EK hockey. De mannen spelen vanavond tegen Wales. Of eigenlijk met Wales, zo mogen wij hopen. Joep van het Hek die heeft zijn uiterste houdbaarheidsdatum vastgesteld. Die loopt af op 28 februari 2024. Straks legt hij uit hoe dat zit. En Douwe Bob die is er. En er is een gitaar, dus daar gaat hij mee spelen. En hij gaat zingen ook nog. Het belooft wat voor na 9 uur. Als we ook met hem praten over zijn nieuwe album. Ja, en daarbij betrokken is ook, nou niet bij betrokken, maar wel aanwezig is Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Als ik namen als Lance Armstrong, Michael Rasmussen noem, dan gaat wel een lichtje branden bij u. Hij ging de dopingzondaars achterna en hij stopte mee. Vanavond blikt hij terug. Dat en nog veel meer tot 11 uur. Eerst gaan we naar het hockey. Nederland tegen Wales. Krijn Schuitenmaker. 6 doelpunten verschil hoorde ik je in de vorige uitzending zeggen. Gaan ze dat redden, Nederland? Nou, Nederland is goed op weg, Hans, want het staat 3-0. En we hebben nog 3 minuten te gaan in het tweede kwart. Dan zit de eerste helft erop tegen Wales. Op schema, we gaan voor de winst, zei Caldas. Gaat het eerste of tweede worden in de pool, heeft nogal consequenties. Want je speelt dan of tegen België of je speelt tegen Engeland. Nou, België de wereldkampioen. Al liep dat vorige week zondag wel uitstekend. Want Nederland versloeg in de laatste wedstrijd in de Pro League België met 4-0. Dat was een mooi opwarmertje voor dit Europees kampioenschap. En om kampioen te worden, om Europees kampioen te worden, moet je gewoon van al die ploegen winnen. Dus ik kan me voorstellen dat het eigenlijk ook weer niet zo gek veel uitmaakt. Maar goed, je kunt ze misschien ook maar beter ontlopen, de Belgen. Maar aan de andere kant, als je lekker in een flow zit. En je kan vandaag de ploeg uit Wales opzij zitten met grote cijfers. Is dat toch ook wel weer prettig? Oranje heeft veel balbezit. 3 keer gescoord. Pruiser maakte zijn eerste doelpunt op dit EK. Hertzberger maakte zijn tweede. En ook Thijs van Dam, ook een speler van Rotterdam, Hertzberger is dat ook, maakte zijn eerste EK-treffer. Na heel hard werken in de afgelopen 2 duels is het dus eindelijk raak voor Van Dam. Oranje heeft de bal achterin met Lars Balk. En dan is het zoeken naar een gaatje in de defensie van Wales. Wales dat van Frankrijk wist te winnen eergisteren. En dat was toch ook wel een aardige verrassing, de ploeg van Jeroen Delmee. Dat krijgt toch wel een aardig staartje. Want we hebben het steeds over die halve finales. Maar de ploegen die op de derde of de vierde plaats eindigen, die gaan ook in een pool spelen. Om de plaatsen 5 tot en met 8 te bepalen op dit EK. En de nummers 7 en 8 die degraderen gewoon. Die gaan een niveautje lager spelen. En dus het zou zomaar kunnen. Want ze nemen die punten mee uit de poolfase. Dat de ploeg van Jeroen Delmee, de toekomstige bondscoach van de Oranje Mannen, hier degradeert op dit Europees kampioenschap. We zullen het over 2 dagen weten. Dan weten we hoe het ervoor staat. We weten eigenlijk vanavond al hoe het in de poolfase ervoor staat. Kijk op de klok, nog 1 minuut en 37 seconden. Dan zitten de eerste 2 kwarten erop. Een eerste kwart waarin Oranje heel hard werkte. En ook in de tweede kwart mag je dat zeggen. 3-0 staat het voor Nederland tegen Wales. Joep van het Hek gaat vanaf het najaar een ruim 2 jaar durend afscheidstournee beginnen. De laatste ronde met een uitroepteken. Die eindigt op de 70ste verjaardag van de cabaretier op 28 februari 2024. Joep, goedenavond. Goedenavond. Het gaat hard, hè? Qua tijd. Nou, nee hoor, dat valt wel mee. Ik heb een. Dan heb ik bijna 50 jaar opgetreden. En ik denk dat. Ja. Dat dan een mooi moment om een punt te zetten. Mm. En niet dat ik. Maar ik heb zo'n gevoel van. liever 2 jaar te vroeg dan 10 minuten te laat. Dus ik heb een soort streefdatum gemaakt. Ja, snap ik. Ben je er klaar voor en mee? Nee, ik ben er helemaal niet klaar mee. Maar ik heb altijd, denk ik ook een beetje van mijn ouders geleerd. Van, je speelt en je bent en je doet. En op een gegeven moment komt er ook wel iets in zicht. alle files heb je gezien. Van Venlo tot Leeuwarden tot... ik heb nog heel veel te doen aan leuke dingen. Mm. En ik denk, als ik nou eens op mijn 70ste zeg, we nokken ermee. Tenminste met optreden. Ja, daar kan ik nog boekjes schrijven en dan kan ik met de column doorgaan. En zoveel dingen die ik nog kan doen. Mm. Maar dat ik dan met het optreden, dat ik daar gewoon dat hele circus dan ophef. Dus alle techniek en muziek en het impresariaat. Gewoon dat ik denk, dit was het. En kleine zaaltjes in de buurt? Iets met de toegift of zo, bedacht ik mij. Aan een overvol carré. Een beetje Koot en Bier hebben dat ook op een gegeven moment gedaan. Ja. We stoppen ermee. En ik heb ook eens gedacht dat ik het gewoon dat ik het onaangekondigd doe. Dat ik gewoon op een avond zeg, dit was het. Doei. Maar ik denk ook, ik vind het wel mooi. Ja. Ik hoor je zeggen, Joep, op mijn 70ste stop ik er dan mee. Daar heb ik 50 jaar opgetreden. Toen je dit bekend maakte, denk je dan ook terug aan die jongen van 20 die begon? En wat schiet er dan door je hoofd? Dat denk ik bijna dagelijks aan. En ik heb op mijn 30ste, dat was 1984, toen had ik een soortement van doorbraak. En vanaf dat moment ben ik altijd uitverkocht geweest. Met grote volle teugen geniet ik daarvan. Ja. En mijn hele club, mijn hele circus. En daar, ik heb zelf een gevoel. Op een gegeven moment kan je bij hetzelfde punt zetten. En 2 jaar geleden, of vorig jaar lag ik aan de corona. 5 jaar geleden lag ik op apengapen met een hartoperatie. Dus mijn broertje was opeens zomaar dood. Dat, ik bedoel, er zit ook aan ouder worden zit ook een bepaalde toestanden. Dus In de show die ik... kijk, wanneer werd die uitgezonden? Dit weekende, geloof ik, op televisie. Ja. Daarin vertel je ook hoe je voor het eerst met je moeder, volgens mij, naar Concordia ging. En daar na afloop even op het podium mocht staan. En je eindigde vervolgens door te vertellen dat je kleinzoon even op het podium van Carré neerzette. Was dit eigenlijk een beetje een opbouw naar dit afscheid en naar wat je nu gaat doen? Nee, ik ben altijd, probeer ik cabaret te maken zo dicht mogelijk bij mijn leeftijd. In 1989 liet ik mijn kinderen Knekkenbreud in een videorecorder stoppen. videorecorders bestaan niet meer. En mijn kinderen hebben nu de leeftijd van Siewert van Linde. Van Linde, die zijn alleen een stuk... om maar een naam beter, te noemen. Zou ik maar zeggen. En het is allemaal anders. En ik ben nu gewoon grootvader. En ik ben... in een andere fase van mijn leven. En een van die fases is dat... ik denk als ik nou 2,5 jaar van tevoren aankondig... dat ik een mooi laatste rondje ga maken. En ik ga proberen bijna alle zalen te spelen waar ik gespeeld heb. Ook omdat ik dat met onbeduid veel plezier altijd gespeeld heb. En ook ontzettend veel zin heb in de nieuwe tournee. Ja. Moet je eigenlijk eindigen in Concordia, hè? Ja, ik heb daar nooit opgetreden. Als ik... maar daar heb je wel op het podium gestaan. Daar is het eigenlijk begonnen. Moet ik eindigen in de aula van de ministerpark MAVO, die niet meer bestaat. Maar de aula bestaat toch wel. In Naarden, op het kort van de Lindelaan. En anders in het Plankenierstheater. Dat was het eerste theatertje dat ik voor 200 gulden huurde en mijn eerste voorstelling gaf. Ja. Ik hoor je net een naam noemen van iemand die nogal in de actualiteit is deze weken. Deze dagen kunnen we wel zeggen. Ben je al aan het schrijven geslagen? Ik denk dat als ik in oktober ben, dan zit hij wel... Dan heeft hij A, dat geld ingeleverd en dan zit hij wel ergens vast, denk ik. Doe maar. En waar, weet ik niet precies. Maar dan, dit is wel dusdanig crimineel gedrag. Ik denk dat niemand het hierbij laat zitten. Zelfs een cabaretier als Joep van het Hek gaat daar wel even mee in de slag. Dit moet gewoon... mijn voorstel is... om die 100 miljoen, om gewoon die man die 40 miljoen mondkapjes, die kankerkapjes, te geven, 100 miljoen terug te eisen. Dat zal niet lukken met die Chinezen. Hè? Maar dat hij dan die 28 miljoen die hij gevangen heeft, die hij in elk geval terugbetaald. Ja. Bewaar het voor de planken. Daar belden we eigenlijk helemaal niet ja, voor. Ja, dit wijkt helemaal af dit. Maar ik vroeg me af, hè, die laatste keer, hè, als jij mag bepalen, en jij mag dat bepalen, denk ik, wie er op de eerste rij mogen zitten of moeten zitten. Wie moet er dan op de eerste rij zitten bij je laatste voorstelling? En mijn laatste... Gewoon, altijd, net als altijd, gewoon publiek. Normale mensen. Oh, geen arrangementje of zo? Nee. Dat is altijd leuk. Nee. Ik weet ook, ik hoor later wel eens, na afloop, dat iemand zei van... die en die zat in de zaal, in een van de beroemdheid of bekendheid. Maar ik speel het liefst voor gewoon, huppakee, een volle zaal in Oldenzaal, een volle zaal in... Huppakee, ik ken ze niet, ik speel, ik maak ze aan het lachen en ik ben weer... Dus familie en vrienden en zo, dat die staan misschien achteraf om je op te vangen voor zover nee, nodig? Nee, als ik in Carré speel, dan doe ik wel één avondje voor familie en vrienden. Ah, met een feestje na afloop. Maar ja. Ik ben ook nooit zo van de premières met rode lopers en allemaal gebotoxte types. Die ken ik ook bijna niet. Dus, Maar toch even, die gaat 2 jaar lang toeren. Betekent dat een vaste show of gaat die show in ontwikkeling elke keer? Nou, die show, dat is eigenlijk wat zeg maar Wim Kan al deed. Daar zitten misschien 3 vaste elementen in. En voor de rest is het gewoon een conference... die gewoon elke dag zichzelf vernieuwt. En er gaan dingen uit en er gaan dingen in. Wauw, dat wordt heel hard werken nog op het laatste hoop. Ja, dat is toch leuk. Dat is alleen maar leuk. Dat is bij oudejaarsconferentie. En zo is dat ook gewoon hartstikke leuk. Dat je gewoon een staketsel hebt waarmee je het maakt. En dan daartussendoor krijg je gewoon wat er allemaal gebeurt. Van Donnie van der Beek tot weet ik veel. En dan kan je dan wat... iets over zeggen. Maar je zei net al, van ik heb het best wel onder de leden gehad, om het zo maar te zeggen. Je hebt corona gehad, je gezondheid, je werkte de laatste jaren niet mee. Ben je in goede conditie? Op het ogenblik ben ik, dus dat klop ik onmiddellijk af. Op het ogenblik gaat het heel erg goed. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik niet aan het optreden ben. Maar nee, het gaat heel erg goed. Nee, is het allemaal... technisch, medisch-technisch onder controle. Nou, wanneer is de eerste show? Dat hangt ervan af. Ik ga heel voorzichtig beginnen zoals altijd in Theater Pepijn in Den Haag. Een klein zaaltje, het oude theatertje van Paul van Vliet. Maar daar kunnen er maar 80 in. Dat doe ik altijd, begin ik daar. En ik ga echt pas spelen als er ook echt weer minimaal 70%. 80% in mag. Als ik daar weer voor 12 mensen die eerst 16 stengels in hun neus moeten hebben gehad, dan ga ik het niet doen. Dus ik wacht echt tot er echt groen licht komt. Ja. We worden nog behoorlijk plannen om die 28 februari 2024 dan te halen. Als het allemaal anders wordt, dan neem ik een jaartje later afscheid. Ja. Oh, dan kijk. Kan ik het nog een keer met jullie vertellen. Oh, kijk, zo flexibel ben je dan ook alweer. Oké, dankjewel. Heel veel succes en blijf ervan genieten. Jazeker. Dankjewel. Okay. Joep van Teck. Misschien is wel een soort dikke advocaat die gewoon zegt dat hij stopt, maar dan gewoon door blijft gaan. Wie weet. Bij hem twijfel ik eraan. Goed, in Rome wordt vrijdag de openingswedstrijd van het EK gespeeld. Turkije tegen Italië. En dan is zondag voor Nederland de eerste tegenstander aan de beurt. Oekraïne is dat. Dat het EK eraan komt, is natuurlijk aan alles te merken. Oranje reclames op tv, aandacht in veel verschillende media en ook interviews die anders zijn dan normaal. Elke dag stelt de KNVB 2 spelers ter beschikking voor de pers. En zo kan het dat op de dag dat Donnie van der Beek met een liesblessure afhaakt en niet naar het EK gaat, er 2 spelers achter een tafel zitten die daar dan maar op moeten reageren. Persvoorlichter Bas Ticheler van de KNVB legt de gang van zaken uit. Welkom in het nieuwe mediacentrum. We zullen hier elkaar denk ik de komende weken vaak gaan zien. En elke keer zullen er dan spelers aanschuiven om jullie vragen te beantwoorden. Het voelt toch een beetje als een kick-off. Op deze manier 5 dagen voor de eerste wedstrijd van Nederland tegen Oekraïne. En zoals jullie zien, Denzel Dumfries en Owen Wijndal aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. En ik zou Jeroen Stekelenburg de eer willen geven daarmee te beginnen. Ja, goedemorgen, heren. We horen net dat Donnie van der Beek afvalt. Hoe is dat in de groep verteld en aangekomen en geland, Owen? Nu net vanochtend heeft de trainer verteld dat hij inderdaad naar huis gaat. En het is natuurlijk hartstikke vervelend voor hem en voor ons. Dus wat ik zeg, is gewoon hartstikke vervelend. Ja, en als je dat dan op jezelf projecteert, hè, je staat aan de vooravond van zo'n EK, verheug je er natuurlijk op. Was voor hem ook zijn eerste EK geweest. Hoe groot moet die klap voor hem zijn? Ja, ik denk heel groot van hem. Maar ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar ik denk dat het hartstikke jammer voor hem is. En ook natuurlijk voor ons. Het is groot gemis. Denzel, wat doet dat met een groep? Dat er dan zo, je bent al een tijd samen. Wat doet dat dan? Ja, het is natuurlijk enorm balen. Je werkt met elkaar toe naar het toernooi. En ja, Donnie is onderdeel van de groep. En ja, we weten met z'n allen hoe erg je wil dat je erbij bent natuurlijk. En ja, dus we leven enorm met hem mee. En ja, het is gewoon een, ja, denk een harde klap voor hem ook. Ja. En zitten jullie hier samen omdat jullie natuurlijk een beetje dezelfde rol vertolken. Hè? Ieder aan de andere kant. Wist jij dat je zo'n goede wingback was? Nooit gespeeld, maar... Je lijkt een natural. Nee, eigenlijk bij mijn club nooit gespeeld. Maar natuurlijk, ik heb, ja, ik denk zelfs als geld voor Owen, ja, altijd wel de drang naar voren. En ja, in dat opzicht is het altijd wel fijn dat je vooruit kan als back. Is het een systeem waar jij je goed in voelt, Owen? Het is wennen, maar ik denk dat we er goed op voorbereid zijn. En wat Denzel net ook zei, ik denk dat we allebei ook de drang naar voren hebben als wingbacks. En ja, ik denk dat wel gewoon goed moet komen, ja. Goed, de selectie van de Boer bestaat na het wegvallen van Beek nog uit 25 spelers. De bondscoach heeft besloten geen vervanger op te roepen, omdat het in zijn ogen moeilijk is om nu nog een speler aan te sluiten bij de groep. Was arrested on the night we kissed while walking back home alone. Guess I missed some things. I called you up in the morning. Guess where I spent the night. You thought I was sleeping around. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? One of those summer nights you won't forget. We started fooling around. Still doing it after 16 years. Through the good times and the bad, loving you's all I ever had. But it's all I need to get by. Didn't we just spark a fire? Didn't we just start something so beautiful? Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? Danny Vera was dit met Spark a Fire. En zo gauw Danny Vera de klanken te horen waren, liep Douwe Bob gelijk naar de techniek om nog eens even goed te luisteren wat hier gedraaid werd volgens mij. Douwe Bob zometeen na 9 uur hier. Het hockey, Nederland tegen Wales, het mogen er niet meer dan 6 worden geloof ik. Maar er is er wel een bijgekomen, Krijn, als we België willen ontwijken. Hè? Want zo zit het geloof ik een beetje. Ja, ja precies, maar aan de andere kant Engeland heeft vandaag ook weer gewonnen met 3-2 van Spanje. 3 keer Sam Ward, die hebben een strafcorner waar je u tegen zegt. Dus wat dat betreft is Engeland natuurlijk ook een geduchte tegen. Er is er eentje bijgekomen inderdaad, 4-0. Het derde kwart was nog in 2 minuten bezig of Hertzberger had Pruiser in het vizier en die stond in de cirkel. De goalgetter van Amsterdam afgelopen seizoen deed Amsterdam niet mee op de hoofdprijs in de hoofdklasse. Maar hij maakte er wel 20 en ook nu deed hij dat weer verrekte handig. Had wat ruimte wegdraaien, eens even kijken waar de keeper staat. En dan snoeihard die bal raken en zo de 4-0 maken. Nederland tegen Wales, trouwens in wedstrijden op EK's waarin Pruiser scoort. Heeft Nederland nog nooit verloren. Dus dat is sowieso een goed teken. Nou, nu gaat het met een 4-0 stand helemaal niet gebeuren. 1 kans heeft Wales gehad. McNulty. McNulty, hij was het met een backhand. En via de legguards van Pim Blaak, dat zijn die beenbeschermers, hè, ging die bal uiteindelijk naast. Dus dat leverde geen probleem op voor Nederland. Wales is alleen maar aan het verdedigen en probeert Nederland van het lijf te houden. Nederland dat aanvalt, komt er af en toe heel gemakkelijk doorheen. Werkt hard, de ploeg is wel gretig. Staat nu op een 4-0 voorsprong. Dus voorlopig is het zo dat Nederland tegen Engeland speelt bij deze stand in de halve finale. 4-0, maar we hebben nog, wat is het, een minuut of 25 te gaan in het Wageningenstadion. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft vandaag besloten om gesprekken over Feyenoord City in een commissie van de gemeenteraad voorlopig op te schorten. Die gesprekken over het project dat onder andere gaat over een nieuw stadion voor Feyenoord zouden vanavond plaatsvinden. De inspreekmomenten later deze week gaan ook niet door omdat er signalen over intimidatie en bedreiging zijn binnengekomen. Opmerkelijk bericht. We hebben contact met de Rotterdamse VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. Goedenavond, meneer Verheij. Goedenavond. Hoe gaat dat op een dag als vandaag? Want u heeft helemaal in uw agenda staan van vanavond die vergadering op het stadhuis. Hoe kreeg u te horen dat dus niet doorging? Via een appbericht, via Griffie en mijn fractievoorzitter van de burgemeester. En wat dacht u op dat moment? Ja, wat denk je? Kan toch niet waar zijn? Absurd. Waar zijn we in hemelsnaam beland? Want u wist natuurlijk wel dat hier wat sentimenten mee gemoeid gaan, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn al eerder intimidatie en bedreigingen geweest aan het adres van de architect onder andere. Had u het idee van ja, dit is wel een heet gebakend avondje kan dit worden? Nou, dat idee had ik zeker wel. Dat is het in dit dossier wel vaker geweest. Dat het er stevig aan toe zou gaan in het debat, dat had ik wel verwacht. En dat is ook helemaal niet erg. Dat mag ook in de Rotterdamse politiek. Je mag het hardgrondig met elkaar oneens zijn. Maar wel in de politieke arena in het debat. En weet u wat voor bedreigingen of intimidatie er zijn geuit? Nee, ik heb geen andere informatie dan het bericht van de burgemeester dat om de redenen die hij genoemd heeft en die hij ook naar buiten heeft gebracht, op dit moment die bijeenkomsten nu doorgaan. Wat daar precies aan de hand is, wat de concrete bedreigingen zijn, dat weet ik op dit moment niet. Nee, heeft u enig idee waarom dit gebeurt? Kortom, wat willen degenen die dit soort bedreigingen uiten, denkt u? Nou ja, ik vermoed dat er een groep is die alles op alles zet om te voorkomen dat er besloten wordt om wat nieuwe stadion te gaan bouwen. Die willen de Kuip houden. Die willen de Kuip houden, misschien de Kuip renoveren. Maar die willen in ieder geval niet het nieuwe stadion in Feyenoord City. Ja. En als ik vragen mag, bent u persoonlijk ook vervelend benaderd? Ik heb genoeg vervelende dingen gehad in de loop van dit dossier. Ik ben al vanaf 2012 woordvoerder op dit dossier. Dus ik heb wel wat meegemaakt. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat kunt u daarover zeggen? Nou ja, niet zoveel. De details zijn denk ik niet relevant. Maar je maakt het een en ander mee. En wat doet dat met een politicus? Aan de ene kant krijg je er een dikke huid van. Die heb ik denk ik wel gekregen in de loop der jaren. Dus ik laat me er niet door beïnvloeden. Het sterkt me ook wel in de gedachte dat we echt moeten werken aan democratie, vechten voor democratie. waarin uiteenlopende meningen gehoord kunnen worden. Maar democratie is ook dat er besluiten genomen worden en je krijgt niet altijd je zin. U zegt dat u vanaf 2012 aan dit dossier verbonden bent. Ik moet u een compliment geven voor het feit dat als het al zo lang zweeft en dat er zoveel dingen gebeuren, dat u het bijltje er nog niet bij neer heeft gegooid. En dat u eigenlijk alleen dat het u sterkt, hoor ik u zeggen. Is het moment niet een keer gekomen dat u denkt van jongens, zoek het even uit. Hier heb ik echt geen zin meer in. Is dat moment wel eens een keer voorbij gekomen of niet? Nou, die gedachte die komt wel eens voorbij. Maar aan de andere kant, ik heb 4 jaar geleden er actief voor gepleit binnen mijn eigen partij om weer op die kieslijst te mogen om aan die mooie stad verder te werken. En ik heb een commitment gegeven dat ik dat 4 jaar doe. Dus dat doe ik ook. Ja, ja. En dat loopt bijna af, begrijp ik nu, als ik goed kan rekenen. Toch? Volgend jaar maart zijn de verkiezingen. En dan heb ik er 3 periodes op zitten. Dan vind ik het inderdaad wel genoeg. En nu? Hoe moet dit nu verder? Het gesprek wat we vanavond zouden hebben met de vertegenwoordigers van Feyenoord, van het stadion, van het project, dat gesprek moet plaatsvinden. Want ik en mijn collega-raadsleden hebben heel veel vragen aan die mensen die we beantwoord willen hebben voordat we een besluit kunnen nemen. Dus dat gesprek moet zo snel mogelijk plaatsvinden. En datzelfde geldt voor het inspraakmoment. 64 mensen stonden in de startblokken om vanaf morgen in 3 etappes... hun zienswijze te geven. En ook die moet gehoord worden. Van voor- en tegenstanders. En ook dat moet zo snel mogelijk geregeld worden. Als u het heeft toch even over die intimidatie die al blijkbaar jarenlang aan de gang is. Heeft het, denkt u, invloed op de hele besluitvorming, op het hele proces? En dan bedoel ik met welke kant het op gaat. Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk dat het op mij geen invloed heeft. Ik maak mijn beslissing op basis van de informatie die ik heb en de antwoorden die ik nog ga krijgen op de vele vragen die ik nog heb. En dat maakt waarop ik besluit. Als ik kijk naar de Rotterdamse Raad die echt wel wat gewend is en stevig kan debatteren, geloof ik niet dat het een verschil maakt in het uiteindelijke besluit. Goed zo. Nou, dank voor uw tijd, Jan-Willem Verheij, raadslid voor de VVD in Rotterdam. En hou vol, zou ik zeggen. Dankjewel. Ja, het is de week van de digitale radio op NPO Radio 1. En dus kunt u als luisteraar een DAB Plus radio winnen. Dan moet u wel het goede antwoord geven op de volgende voetbalvraag. We gaan terug naar 2000. Oh, ik voel hem al aankomen. Oranje had de EK-finale voor het grijpen. Nu voel ik hem helemaal aankomen. Toen tegenstander Italië na een half uur met 10 man verder moest. Het verhaal is bekend. Het werd een van de meest dramatische nederlagen uit de historie. Nee, nee, nee, nee. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Nederland zelf kan licht eruit. Italië gaat naar de finale. Nederland verloor dus na strafschoppen. Nadat het na 120 minuten 0-0 bleef. Tijdens de reguliere speeltijd kreeg Oranje ook nog 2 strafschoppen. En de vraag is nu, wie miste toen? Dus wie miste in de reguliere speeltijd bij Oranje 2 strafschoppen? Als u het antwoord weet, dan kunt u mailen dat antwoord naar dab@radio1.nl. dab@radio1.nl. Goed zo. Nou, ik weet het niet meer. Er werd zoveel gemist volgens mij die wedstrijd. Maar als u het weet, dan zeker mailen. Volgende uur zijn we terug met Herman Ram. Hij was de voorman van de dopingautoriteit. Ik zag hem al even spieken hier door het raam van de regie. Dus hij is binnen. En Douwe Bob. Ja. Samen aan tafel. Graag tot zo naar 9. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Voilà.

Ja, er is er eentje bijgekomen. En het was een doelpunt van Robert Kemperman. Een rebound naar een strafcorner. En er is even discussie met de mannen van Wales. Onder meer de keeper staat erbij, James Fortnum. De videoscheidsrechter Ivona Makar, een Kroatische, is aan het werk gezet. Want de vraag was, er werd een bal tegengehouden voor de lijn. Of die bal dan richting het doel, of hij tussen de palen beland zou zijn of niet. Nou, dat was een lastige keuze of dat dan een strafbal wordt of een strafcorner. Het is een strafcorner geworden. Dat is eruit gekomen. Dus Nederland mag een strafcorner gaan nemen in de laatste minuut van het derde kwart. Om op 6-0 te komen. En 6-0 is genoeg voor de groepswinst. Dus wat dat betreft is Nederland wel nog steeds voortvarend op weg hier in het Wageningenstadion. Waar de sfeer lekker is. Waar veel publiek weer is. Een kleine 3000 toeschouwers schat ik zo in. Het is niet zo druk als afgelopen zondag. Maar wel veel publiek. En dan staat Nederland klaar voor de strafcorner. Nederland scoorde overigens die vijfde goal met 10 man. Want Van der Weeren zat aan de kant. En nu eens kijken hoe Nederland deze strafcorner gaat oplossen. Nu is het Van der Weeren die de bal niet krijgt. Krijgt hem wel via een omweg. Kan nog net zijn stick tegen de bal aanzetten. En zo levert het niks op. Pruisen die bij de tweede paal opdook. Of Hetsberger was het als aangever. Maar uiteindelijk levert dat geen doelpunt op voor Nederland. Geen zesde treffer dus. In het derde kwart dat nog een half minuutje loopt. Eventjes een moment waarbij de videoscheids dus aan het werk werd gezet. Het werd een strafcorner en die leverde geen doelpunt op. Het staat 5-0. We gaan zo dadelijk richting het vierde en laatste kwart tegen Wales. Douwe, goedenavond. Goedenavond. Wat leuk goedenavond. Dat je er bent. Ik vroeg me af, ja, we gaan zo over doping praten en wat het helemaal aan heerlijk doping. Ja, nou, word dat... je daar ook high van, eigenlijk? Bepaalde soorten wel, ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee. Nee, maar ik vroeg mij wel af, heb jij voor een optreden, en dan richt ik me niet zo op verboden middelen, maar ik bedoel, heb jij iets wat jou doping geeft voor een optreden, wat je boost geeft, of heb je dat helemaal niet nodig? Adrenaline? Nee, eerder een downer heb ik nodig voor een optreden. Ik denk dat dat iedereen daar anders mee omgaat. Maar ik probeer eigenlijk zo nuchter mogelijk het podium op te gaan. Maar wat voor zin heb je een downer nog? Ben je zo hyper dan? Vlak voor zo'n ja, ja, het is gewoon zenuwen. En ik snap dat je... Ik zou begrijpen totaal in sport dat je dat juist dat doorslaggevende ding kan geven. Dat je juist onwijs hyper bent. Maar ja, je merkt het ook aan je stem. Als je heel... Het is namelijk een heel delicaat ding, hè? Je stembanden en je vingers, je vingers, hoe je daarmee werkt. Je moet eigenlijk hoe rustiger je bent, hoe beter je speelt. Ja. Dus ik denk dat doping zeg maar tegenovergestelde zou doen van wat je wil. Dat het doet als je het podium opgaat. Maar als hij een downer zou nemen, dan kan jij zien dat hij een downer heeft genomen, denk ik. Ja, maar wij controleren alleen in de sport en niet daarbuiten. Er wordt overigens veel gebruikt, ook buiten de sport. Maar omdat daar geen regels en geen controles zijn, is daar veel minder over bekend. Maar het is natuurlijk niet iets wat zich tot de sport beperkt, zeker niet. Nee. Kun je nog normaal naar sport kijken, Herman? Ik zag je net kijken naar het hockey. We hebben je beeld van die hockeywedstrijd. Ja, precies. Ik dacht, hoe zou die dan naar zo'n sport kijken eigenlijk? Nou, over het algemeen gewoon als sportliefhebber. Gelukkig wel. En overigens, ik heb daar in de loop der jaren ook best een beetje mijn best voor moeten doen in bepaalde situaties. Maar ik vond het toch wel belangrijk dat sport gewoon sport is en dat je daar plezier aan moet beleven. Ja. Ik geef ook direct toe, het is niet altijd gelukt. Want soms weet je meer of vermoed je meer of ben je ergens mee bezig. Dan wordt het toch wat anders. Maar over het algemeen gaat het best. Ja. Ja. Ben je al zat van dat je eigenlijk de dopingman bent? Dat altijd maar, dat je altijd zo genoemd wordt, dat er altijd dingen aan je gevraagd worden over dat vervelende middel? Ja, nou, ik heb het nu bijna, ruim 15 jaar gedaan. En ik vind het wel mooi geweest. En daarom stop ik er natuurlijk ook mee. Maar dat is ook de reden dat je hier zit, hè? Dat je er bent. Ja, dat is de reden. Dat we het er wel over gaan hebben. Ja, we kunnen al eind weg gaan praten. Maar, even de zware zang. Maar ik heb dat nooit zo heel erg vervelend gevonden. Als bij sollicitatiegesprekken met collega's begin ik vaak met de vraag, kom je vaak op verjaardagsfeestjes? En dan ze zeggen ja, dan zeg ik, dat is lastig voor je, want dan kun je niet vertellen wat je doet. Dus het is wel zo dat er een hoop vragen gesteld worden. Maar wij kunnen natuurlijk niet zoveel zeggen van wat wij doen. Waarom is dat? Nou ja, omdat alles wat we doen eigenlijk vertrouwelijk is. En we heel veel informatie hebben waar nou juist niet mee naar buiten komt. Maar er blijft even iets. Ik moet even wat vragen. Want je hebt wel eens momenten gehad dat je televisie zat te kijken en dat je op een andere manier keek, omdat je met iets bezig was. En je hoeft geen namen te noemen, want dat doe je niet. Nee. Namelijk, dat mag je ook niet. Rugnummers maar, is ook maar, goed. Maar je rugnummer, of initialen mag ook. Nee, maar kan je wel een beetje een tipje van de sluier oplichten? Jawel hoor. Ja, soms ben je bijvoorbeeld met een onderzoek bezig naar bepaalde sporten. Soms heb je al een positieve bevinding. Alleen hij weet het nog niet. Maar hij weet het nog niet. Dat kan. Oh, dat daar nog aan gewerkt wordt. Of je weet iets van een ploeg, maar je weet niet wie in die ploeg eventueel een probleem heeft. Ik bedoel, dit zijn niet de standaard dingen hoor. Dit zijn gelukkig relatieve uitzonderingen. Maar dat komt wel voor. En ja, als je zo'n situatie hebt, dan is televisie kijken toch iets anders. En ja, dan gaan mijn mensen ook wel op de tribune zitten. Dat doe ik niet zelf, maar dat doen mijn mensen dan wel. Maar ik kan me ook voorstellen, ik kan me ook voorstellen dat je. Ik bedoel, het klinkt echt als een rechercheteam dat onderzoek doet naar een. Ja, naar iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit, toch? Het is gewoon. Ik zou ook begrijpen dat je niet wil dat iemand weet dat je onderzoek naar diegene doet. Want dat kan ook roer in het eten gooien van je onderzoek. Dat is waar. We hadden vroeger eigenlijk alleen de dopingcontroles. Maar sinds een jaar of 10 is dat recherchewerk, zoals je het noemt. Dat is wel terecht. Is een steeds grotere rol gaan spelen. Dus er zijn mensen binnen mijn organisatie die altijd bezig zijn met gegevens verzamelen, analyseren, aan elkaar koppelen, doorkijken. En die beginnen langzamerhand een beeld te vormen. Dat leidt meestal niet tot een directe zaak, of eigenlijk nooit. Maar het is wel heel interessant om bijvoorbeeld dopingcontroles te gaan plannen of andere zaken. Mensen die denken, waar gaat het nou allemaal over? Als ik bijvoorbeeld Lance Armstrong noem, 2005. Zijn laatste Tour de France die won. Het was een van de zegens die hem werd afgenomen. 2007, Michael Rasmussen, die door Rabobank uit de Tour werd gehaald. Er hing een geur van doping rondom hem. Had ook gelogen over zijn verblijf in aanloop naar de Tour. En precies daartussenin wil het geval. In 2006 begon jij bij de Nederlandse dopingautoriteit. Ben je nu een linkje aan het leggen tussen het gebruik van doping van Rasmussen en Armstrong na zijn aanstelling? Daar kan hij niks over zeggen, denk ik. Nou, wel wat. Kijk, de Armstrongzaak, daar zijn wij zijn nooit rechtstreeks bij de Armstrongzaak zelf betrokken geweest, maar heeft natuurlijk een enorme impact gehad op het vak. Juist hij heeft eigenlijk bewezen dat alleen dopingcontroles onvoldoende is om echt goed georganiseerde vormen van dopinggebruik op te lossen. Die vind je dan niet. Dus juist Armstrong heeft ervoor gezorgd dat recherchewerk, waar Douwe het over heeft, bij ons een belangrijk onderdeel is geworden. Zullen we even het geheugen opfrissen voor de mensen die denken van wat was het ook alweer? De laatste meters van Armstrong. En dan weten we zijn eindtijd. Lance Armstrong wint dus de Tour de France voor de 7e keer. Goedemiddag, het NOS Journaal van 1 uur met de bekentenis van Lance Armstrong. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Nog een paar meters, Michael Rasmussen van de Rabobank. Het shirt gaat dicht, de arm omhoog, Rasmussen. Hij is binnen. Wat een fantastische overwinning. En dan gaan we kijken naar... 6 uur. Carmen Verhul met het NOS-journaal. De directie van de Rabobankploeg heeft Michael Rasmussen uit de Tour de France gezet en hem op staande voet ontslagen. De woordvoerder van de Rabo-ploeg, Jacob Bersma, staat ongeveer 30 camera's tegelijk te woord. It's something that the riders will decide and I cannot tell you at what time the riders will take that decision. Wat komt er naar boven? Nou, een stukje nostalgie zal ik niet zeggen. Maar dit was voor ons wel een hele intensieve tijd. Rasmussen had uiteraard een Nederlandse werkgever. Had overigens een Nederlandse advocaat. En alleen om die reden waren wij er heel erg bij betrokken. Samen met onze Deense collega's. Hij is natuurlijk Deen en de Deense organisatie was dus eigenlijk net zo betrokken als wij. Maar wat is erbij betrokken? In dit geval betekent dat wat wij allebei alle informatie die wij hadden deelden. Maar bijvoorbeeld dat de onderhandelingen met Rasmussen en met zijn advocaat vaak gezamenlijk gebeurden. Maar voor een deel ook alleen door de Nederlandse dopingautoriteit. En informatie die we hadden, hoe kwamen jullie dan aan die informatie? Nou ja, je hebt in die periode ging het dan vooral toch nog om bijvoorbeeld allerlei conclusies, waarden, metingen die uit dopingcontroles voortvloeien. En die op zich geen bewijs vormden, want anders was er al een zaak geweest. Maar die je wel op een gegeven moment kunt gaan optellen. Die een beeld geven. En dat beeld dat betekende toen dat we eigenlijk redelijk veel in handen hadden wat niet op zich genoeg was om een zaak af te ronden, maar wat bijdroeg aan de zaak als geheel. Ja, want hij had ook zijn whereabouts, zoals dat heet, hè, waar je op dat moment bent om niet de dopingjagers te kunnen ontvluchten. Die had hij geloof ik niet of had hem verkeerd ingevuld. Dus hij zei in Mexico was, maar hij werd in geloof ergens in Noord-Italië op een berg gesignaleerd door iemand anders. Ja, een foto van. Dat helpt ook niet in de geloofwaardigheid. Nee, dus die geloofwaardigheid die was inderdaad. Wordt het voor jou een beetje duidelijk? Want het is allemaal speurwerk, Douwe. Is het een beetje wat jij dacht? Ja. Ja. Nou ja, jazeker. Ja, ik vind het ook. Ik heb eigenlijk een hele brandende vraag ook. Hoe je er. Jij mag even stellen. Hoe je er. Ik vind het interessant om te weten hoe je er zelf in staat. Of je kan op twee manieren eigenlijk regels handhaven. En dat is vanuit omdat het nou eenmaal de regels zijn, of omdat je het ook soort van, omdat het je persoonlijk, zeg maar, raakt. Ja, nou, ik zou niet graag alleen regels handhaven, omdat het regels zijn er niks bij voelen. Sport is, vind ik, belangrijk in de maatschappij, is voor mijzelf belangrijk. En doping doorkruist een hele hoop. Het is niet alleen wat je jezelf aan doet, maar vooral ook wat je een ander afpakt. Ja. En uiteindelijk denk ik dat er geen echte topsport, echte competitiesport denkbaar is als je dit en nog een aantal andere dingen als matchfixing toestaat. En is het dan niet een lijn die we eigenlijk op blijven schuiven? Omdat ik bedoel, als je kijkt naar wat voor stoffen er worden gebruikt, wat mensen allemaal in hun lichaam stoppen, wanneer noem je iets doping en wanneer... Dat is in principe gelukkig heel erg eenvoudig. Er is een dopinglijst. Wat erop staat is doping. Wat er niet op staat is geen doping. Ja. Dat is heel overzichtelijk. Ja. Maar daar wordt wel elk jaar natuurlijk opnieuw naar gekeken. En er zijn wel discussies, maar dat zijn vooral discussies bij het Wereld Antidopingagentschap. Over of er iets af moet, of er iets bij moet. En daar hebben wij vaak een mening over. Ja, en dat is natuurlijk de rat race die er altijd is. Sommige sporters die krijgen weer iets in de neus of in het infuus gesnoven of gestuurd richting de bloedbaan, waardoor ze harder gaan rennen, fietsen of wat dan ook. Wat jullie dan nog niet kennen. Ja, dat gat is veel kleiner dan men denkt. Natuurlijk zijn er altijd nieuwe dingen, maar veel meer dan vroeger zien we ze aankomen. Feitelijk is doping in bijna alle gevallen is het een medicijn of iets wat ontwikkeld wordt om misschien medicijn te worden. Onder andere door een samenwerking tussen het Wereld Antidopingagentschap en de farmaceutische industrie, de grote farmaceutische industrie in de wereld, wordt er heel vroeg al overlegd wat er in ontwikkeling is, wat zou kunnen opduiken in de sport. Ja. Bovendien is het zo dat de dopinglijst ook categorieën kent die open zijn. Hè? Dus alles wat een beetje lijkt op een bepaalde stof wordt meegenomen. Dus je kunt ook niet eindeloos door. Maar wat is het meest bizarre dat je ooit bent tegengekomen, wat mensen tot zich hebben genomen, omdat ze dachten dat ze daar beter van gingen presteren? Ja, en je dacht van, wat is dit? Ja, nou ja, dat staat dan bijvoorbeeld niet op de dopinglijst, maar de rode bietensap heeft mij toch altijd wel geïntrigeerd. Er was een periode dat er door zeker wielrenners heel veel bietensap gedronken werd, wat mij ook niet erg smakelijk lijkt. Bloedzuiverend, toch? Mogelijk, maar dat zijn allemaal verhalen die op geen spreekt een kenner. Bietensap is heerlijk. Ja, ik vind het heerlijk ook. Ieder zijn smaak natuurlijk. Je gaat er ook een jekko op de bietensap? Bietensap is top. Maar niet voor je optreden. Gewoon omdat het lekker is. Maar het is gewoon. Ja, ik vind het heerlijk, ja. Ah, ja, en je haalt het bij de natuurwinkel, dus. Maar sorry, ik viel me toen op. En dit zijn heel vaak over. Doping heeft sowieso altijd wel een soort modekant. Wordt doorverteld. We zien het zelfs eigenlijk ook. Maar dan is het dan buiten de georganiseerde sport. Er speelt sportscholen, fitnesscentra waar gebruikt wordt. Daar zie je gewoon modus. Daar zie je ook dat men ineens dingen gaat aanprijzen omdat er gewoon een grote lading blijkbaar het land in is gekomen. En dat moet dan wel verkocht worden. Dus daar zie je gewoon tendensen. Wat dat betreft niet anders dan welke branche dan ook. Maar er zit marketing achter, zeker. En achter die grote handel, en dat is dus de handel buiten de topsport, ja, daar zitten eigenlijk gewoon hele traditionele marketing mee. Maar jij bokst toch? Heb jij in de boks al nooit iets aangeboden gekregen waarvan ze zeiden, dit is goed voor je spieren, man. Moet je doen. Ja, je hebt ze natuurlijk wel, weet je wel. Maar ik bokste ook niet op dat niveau, weet je wel. Ik heb wel wedstrijdjes gedaan, maar dat was niet... Ik heb me nooit zo ver daarin... We gaan even naar Krijn Schuitenmaker terug, die opeens met hele andere ogen naar Nederland tegen Wils kijkt, volgens mij. Dat valt op zich wel mee. Het ging trouwens aan het begin van de wedstrijd heel erg hard. En nu staat de teller op 5. En dat is voor Nederland prima als ze tweede willen worden in de pool. Toch zijn er wel kansjes. De strafcorner van Jansen, keeper Trenter, die de goede hoek indook. En ook in het derde kwart een actie van Thijs van Dam, die de bal eigenlijk per ongeluk kreeg. Nadat Hertzberger hem in de cirkel op zijn stik kreeg. En dan stond hij daar bij de tweede paal. Kreeg hem net te laat onder controle. Niet onder controle, maar wel weer een kansje voor Nederland om inderdaad op 6-0 te komen. Op dit moment is het doelsaldo precies gelijk met Duitsland, maar Duitsland heeft meer goals gemaakt. Duitsland won vandaag trouwens met 6-5 van Frankrijk, terwijl Nederland nu in de cirkel en daar gaat die bal niet in de goal, zelfs in tweede instantie niet. Gaat hij er net naast een actie van Thierry Brinkman, die ook op dit EK lekker op dreef is. Die Nederlandse ploeg oogt het hele EK al gretig. Ja, het ging even mis tegen Duitsland. De laatste 2 minuten toen keeper Blaak van het veld werd afgestuurd. Toen er geen vervanger binnen de lijnen mocht. Bal op de paal zie ik in de herhaling. Daar gaat Blaak van het veld af. En wordt er gewisseld met Visser. Dus wat dat betreft in die laatste paar minuten staat er nu een nieuwe keeper bij Nederland binnen de lijnen. Doelman Visser. 5-0 is de stand. Nog een kleine 6 minuten te gaan. Goed, dan wil ik even kijken bij Marcelle Mesker voor het eerst vanavond. Marcelle, goedenavond. Goedenavond. Kwartfinale Tsitsipas tegen Medvedev, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, heel goed hoor. Ze zijn nog maar net begonnen. Hè. 9:00 is de avondsessie zonder publiek. En dat voor een wedstrijd die er echt toe doet. Want dit zijn de coming man van de toekomst in het mannentennis. Hè. Medvedev is nummer 2 van de wereld. Zou zelfs nummer 1 kunnen worden en Djokovic voorbij gaan. Als die wint en Djokovic de finale niet haalt. En dan hebben we die Griek, die jonge Griek van 22. Stefanos Tsitsipas, nummer 5 van de wereld. Het is echt een groot affiche. Het zijn de mannen in vorm. Ze worden ieder jaar beter. En wie weet gaan ze dit Grand Slam wel vlammen. Het is 1-1 in de eerste set. Kennen elkaar goed. Tsitsipas beter op gravel. Medvedev op hardcourts. Maar ja, de Rus Medvedev leidt wel de onderlinge ontmoetingen met 5-1. Dus dat is wel een dingetje voor de Grieks Tsitsipas om mee om te gaan. We gaan het zien. Het is gewoon nu net begonnen. Het is onserve. Tsitsipas wint zo even zijn service game. 2-1 voor de Griek. Hier aan tafel nog steeds Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit, die met pensioen gaat bijna. En Douwe Bob, die hier is voor zijn nieuwe album Born to Win, Born to Lose. We hadden het over die jacht op die mensen die dan doping gebruiken, Herman. En ik hoorde jou praten en ik dacht, vind je je werk eigenlijk leuk? Heb je een leuke baan? Ik heb een baan waar niet veel hele leuke kanten aan zitten. Ik heb het altijd met ontzettend plezier gedaan. Dat is wat anders. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wel gemengd. Niet alles wat je tegenkomt is leuk. Sterker nog, er zit echt een hoop ellende toch vaak achter. Hele intensieve gesprekken die ik vroeger grotendeels zelf hield met sporters. Als ze in de problemen gekomen zijn, die zijn indringend. En die gaan je ook niet in de koude kleren zitten soms. Want achter dopinggebruik zit vaak nog een heel verhaal van persoonlijk gedoe of ernstig leed waar je ook mee geconfronteerd wordt. Zie je, heb je daar een verband tussen gezien inderdaad? Dat dopinggebruikers, dat eigenlijk niet om de sport ging, maar dat het eigenlijk iets was wat erachter zat? Ja, je ziet toch vaak sowieso dat daar waar dopinggebruik aan de hand is vaak heel veel meer aan de hand. Je kunt eigenlijk niet doping isoleren van een omgeving waarin het gebeurt. Het is uiteindelijk ook eigenlijk een sociologisch verschijnsel. En daarin kunnen sporters verstrikt raken. En dat kan heel erg bewust of heel erg onbewust gaan. Er worden ook fouten gemaakt zonder dat men echt weet wat men eigenlijk fout doet. Maar als één keer de aangetekende brief in de bus valt, dan kan dat verschrikkelijk hard aankomen. Dus dat is echt een intensieve kant. Er zitten andere kanten aan het vak. Ik zit niet echt te springen om mijn zoveelste jaarrekening af te ronden of mijn zoveelste jaarverslag te schrijven. Dat zijn dingen die erbij horen, maar dat vind ik niet echt uitdagend. Laat je dat toch doen? Jawel, dat is ook tegenwoordig gelukkig wel zo. Maar desalniettemin, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. Nee. Dus. Je hebt te maken met heel veel mensen binnen de sport. Ook heel veel mensen die belang hebben bij die sport. En die zitten dan niet te wachten op een dopinggeval. Ben je wel eens bedreigd? Nou, bedreigd is zeker te zwaar gezegd. Er zijn natuurlijk wel eens mensen die laten weten dat ze het niet met me eens zijn. Dat zie ik vanzelf in mijn mailbox. En dan heb ik de gewoonte om op alles te reageren. Dus iedereen krijgt antwoord. En dat lost eigenlijk al in 90% van de gevallen de agressie op. Omdat ze gewoon niet verwachten dat ze antwoord krijgen. Ja, precies. Volgens mij is ook een groot verschil is dat je niemand naait. Ze doen het uiteindelijk zelf. Ja, hoewel iedereen daar anders over kan denken. Maar dit komt natuurlijk voor, zeker als het echt om een vooraanstaande sporter gaat die heel veel fans heeft, dat daar behoorlijk emotioneel op gereageerd wordt. Okay. Op dit moment speelt de zaak Onana. Ik noem dan toch één naam. Dat is niet onze zaak. Het is een UEFA-zaak. We waren er niet bij betrokken. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat onderscheid niet helemaal zien. En dat merk ik dan wel. Bedreigingen. Nou ja, er zijn wel situaties geweest die minder vriendelijk waren. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik achterom moest kijken. Ja, maar minder vriendelijk, zeg nog gewoon eens hoe het is. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd situaties waar iemand toch wel zo duidelijk van mening is. Je zit weer politiek antwoord te geven. Ja, natuurlijk. Ja, tegen een kogel of van de nee, hoor, nee, nee, nee. We hebben één keer een poederbrief gehad, kan ik mij herinneren. Een kogel heb ik nooit gehad. Ook niet in een envelop of iets dergelijks. Ja, en er zijn wel bedreigingen binnengekomen waarvan ik het toch handig vond om daar de politie van te informeren. En de politie informeren in die zaak Onana? Nee hoor. Is dit met Onana gaande nu? Ja. Nou, Onana is natuurlijk geschorst, omdat hij een verboden middel heeft gebruikt. Ja. Okay, van zijn vrouw. Ik wist dat niet. Dat is al vanaf januari. Oh, meen je dat? Ja. Jezus. Oh, ik wist dat niet. Nee. Ja. Jij was je album aan het schrijven. Dus. Ja, ik denk echt dat het was, want ik vind hem echt een geweldige gast. Ja. Ik vind hem altijd heel erg sympathiek ook. Het fenomeen krant ken je wel, hè? Wat zeg je? Het fenomeen krant. Een krant. Nee joh, ik ben 28, dat doen we allemaal niet. Oh nee, ik heb een digitale krant. Ja, de digitale versie. Internet, ja, dat hebben we wel. Hij zit bij de radio, dan gaat de wereld voor hem open opeens. Maar Herman, je had het net over, het ging net even over, is iets politiek of niet? Ik moet ook denken, er is ook een grote zaak in Rusland geweest, hè? Leg even uit, een Russische dopingzaak. wat daar gebeurde, en dat was heel erg ingrijpend, omdat er gewoon een staat, de Russische staat, bij betrokken was. Sterker nog, het gewoon feitelijk organiseerde, financierde en afschermde. Het bleek dat de hele Russische sport eigenlijk geheel georchestreerd aan de doping zat, daar waar het enigszins nodig leek. Ter voorbereiding met name van Sochi. En het was ook tijdens Sochi zo. En ik kan me nog herinneren, ik was in Sochi gedurende de Spelen, omdat ik daar iets anders moest doen. En achteraf is het natuurlijk bizar dat je dan totaal geen idee hebt wat voor fraude en oplichterij er gaande is. Met een luikje, toch? Dat de stalen werden verwisseld op het moment dat er even niemand was. Ja, want tijdens de Spelen, en dat was heel erg bepalend, is er buitenlandse toezicht. Hè. Er wordt geobserveerd door andere directeuren van andere dopinglaboratoria. Onder andere de Belgische directeur van de dopinglab in Gent was daar. Dus je kunt niet, zoals je dat normaal misschien doet, gewoon je gang gaan. Je moet dit allemaal maskeren. En daar hadden ze inderdaad een gaatje in de muur voor bedacht, waar 's nachts de vuile urine uitging en de schone weer terugkwam. En wat had de Nederlandse Herman Ram van de dopingautoriteit hier daarmee van doen dan? Met dat directe gelukkig niets. Dat kwam tot ons ongeveer niet al te lang voordat het ook publiek werd. Maar wat er daarna gebeurde was wel heel belangrijk. Want de Russische sport en de Russische antidopingorganisatie kwamen natuurlijk ontzettend op de tocht gestaan. Er volgden schorsingen van hele organisaties. Wat mij betreft had het nog verder kunnen gaan, maar desalniettemin het IOC en bijvoorbeeld ook de Internationale Atletiek Federatie, die grepen echt in. En er moest een nieuwe antidopingorganisatie worden opgebouwd. En dat laatste was wel heel belangrijk. Ik heb heel veel contact gehad in die periode met de nieuwe directeur van de nieuwe antidopingorganisatie in Rusland. Ik ben in die periode ook om hem te steunen naar Moskou gegaan, want hij had echt heel veel belang bij dat het Westen liet zien dat ze achter hem stonden. En je zei al, de staat was daar eigenlijk bij betrokken, die keurde dat allemaal goed. Wat merk je er dan van, dat het toch wel best wel ingewikkeld is, denk ik? Het is ook heel ingewikkeld. Uiteindelijk is hij ook ontslagen. Hè? Uiteindelijk heeft hij het niet gered en is hij op enig moment met een smoes is hij eruit gezet. En dat betekent overigens ook dat wij sindsdien alweer een hele andere relatie met die antidopingorganisatie hebben. Maar hij leeft nog wel. Zeker, zeker. Nou, maar dat valt me dan wel weer mee van Rusland. Nee, maar het is goed dat je dat zegt. Dat was absoluut een hele serieuze zorg die wij hadden. Ja, tuurlijk. Dit was een zeer moedig man. Ik heb hem er altijd bewonderd. In een periode waarin er minimaal 2 echt opvallende acute overlijdens in die wereld waren. Uh-huh. Ja. Even naar Krijn, want het mocht geen 6-0 worden, want dan moest Nederland tegen België, een lastige tegenstander. Dus bij 5-0, jongens, tik hem maar rond. Het kan nog hoor. Nederland valt aan met Thijs van Dam. Thijs van Dam in de cirkel wordt hij voorgegeven. En dan gaat hij alsnog in. Oh, wat een cirkel. Nou, Billy Bakker. 8 seconden voor tijd. Toch nog de 6-0. Je denkt, gaan ze ervoor voor die 5-0? Houden ze die 5-0 gewoon vast? En vinden ze het eigenlijk wel prima. De power bij die laatste strafcorner was dat ook niet echt. Maar nu verdwijnt hij alsnog in de goal. Nederland gaat er gewoon voor de groepswinst in de poolfase. En ik dacht, dat wordt even een retransfertje richting Max Caldas van zijn staf. Met de strafcorners van Sam Ward, de Engelsman die 3 keer scoorde vandaag tegen Spanje. Maar nu gaat het toch allemaal anders lopen, want Nederland wordt de nummer 1 in de pool. En dat betekent dus dat Nederland tegen de nummer 2 van de andere pool gaat spelen. Pool A is dat, en dat is België, de regerend wereldkampioen. En dus staat het 6-0 in de laatste seconden van de wedstrijd, want de klok stond op een seconde of 15 toen de bal erin ging. Inmiddels de laatste seconde. Dan gaat de toeter klinken in het Wageningen Stadion. 6-0, Nederland wint dus afgetekend van Wales. En zo valt die 6-0. Alsnog, die mannen kunnen aan hun huiswerk gaan beginnen om België voor de 2e keer in 1,5 week te verslaan. Dat gebeurt dan in de halve finale van het Europees kampioenschap hockey in Amstelveen. In het Wageningen Stadion. Zo is toch nog die 6e gevallen. En prima wedstrijd voor Nederland met doelpunten. Waarbij onder meer Pruijs erop viel. Hè. Hij maakte er 2, de 1-0 en de 4-0. En de laatste was Van Bakker. Nederland wint met 6-0. De halve finale van het Europees kampioenschap over 2 dagen wordt dan gespeeld tegen de nummer 2 van Pool A. En dat is België. Spelen er ook donkere mensen hockey? Daar weet ik een vraag van Douwe Bob in dit geval. Internationaal wel. In Nederland is het tenminste aan de top nog steeds wel een behoorlijk witte sport. Maar internationaal natuurlijk wel. Ja. Herman, je neemt dus afscheid na 15 jaar. Ja. Wat is dan, als je dan terugkijkt, is altijd zo'n vraag van waar ben je het meest trots op in die 15, na die 15 jaar? Nou, er zijn... In Nederland is er een ongelooflijke ontwikkeling doorgelopen, denk ik. Toen ik kwam, was er een onhandige situatie. Er waren 2 antidopingorganisaties. Dat was niet zo'n goed idee. Daardoor ging heel veel energie eigenlijk verloren. En het was gewoon een zwakke situatie. Het beleid kon niet worden afgedwongen. Nou, dat is in die 15 jaar denk ik enorm veranderd. Die organisatie die staat, dat is een krachtige organisatie. En daar wordt, om het maar simpel te zeggen, naar ons geluisterd. Dus en, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, en nu heb jij zoveel jaar in die wereld gezeten. Ze zeggen altijd bijvoorbeeld, de Tour de France kan je niet fietsen op een broodje pindakaas. Durf jij nu na al die jaren in deze wereld gezeten te hebben, te zeggen, zo'n wielerronde, die kan je schoonrijden? Ja, tegenwoordig wel. Dat is vroeger absoluut een heel groot probleem geweest. Maar ja, feitelijk ook weer dankzij de schandalen, want dat is wel heel vaak zo. Maar we noemden al Armstrong en we noemden al Rasmussen. Ja. Die grote zaken leidden er uiteindelijk toe dat de wielrennerij feitelijk in doodsnood kwam. Er stroomde steeds meer geld weg, sponsorgeld. De wielrennerij had eigenlijk ook niet zo heel veel keus. En het is nu niet schoon. Het zal ook nooit helemaal schoon zijn. Dat is gewoon hoe de mens in elkaar zit. Dat is eigenlijk niks bijzonders. Je kunt nooit verwachten dat mensen ook niet meer door het rood gaan lopen of rijden. Dus dat gebeurt. Maar vergeleken met de situatie 15, 20 jaar geleden is het fundamenteel veranderd. En daar ben ik absoluut heel blij mee. Wat ga je doen? Ik in ieder geval niet iets wat ik als een baan beschouw. Ik ga gewoon tijd nemen voor leuke dingen in ieder geval. Ik ga vrijwilligerswerk doen. En ik zal best ook wel weer bestuurlijk werk gaan doen. Maar dat is voor na mijn afronding. Maar geen dopinglijsten meer aan je kast? Nee, de doping daar wil ik eigenlijk toch wel een streep onder zetten. Misschien af en toe nog eens een les geven of iets dergelijks. Maar dat is het dan wel. Herman Ram, hartelijk dank. Nou, je blijft nog even zitten, toch? Ja, vind ik leuk. NPO Radio 1. Liesel Thomas is hier met het NOS Journaal. 12 scholen hebben van PostNL gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. En dat betekent dat sommige eindexamenleerlingen mogelijk donderdag niet horen of ze geslaagd zijn. Er zijn ook examens zoek geraakt, meldt PostNL. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft het gesprek vanavond van de gemeenteraad met de directie van voetbalclub Feyenoord afgelast, omdat meerdere betrokkenen zijn bedreigd en geïntimideerd. Ze zouden praten over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. De vaccinatie van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief. Uit een analyse van het RIVM blijkt dat ingeënte senioren 3 weken na hun tweede Pfizer-prik voor 82% beschermd zijn tegen corona en voor 94% beschermd zijn tegen opname in het ziekenhuis en overlijden. En een unieke gouden Amerikaanse munt heeft op een veiling in New York omgerekend zo'n 15,5 miljoen euro opgebracht. Een record. De munt is een Double Eagle uit 1933 en was oorspronkelijk $20 waard. De koper is niet bekend. Langs de lijn en omstreken. Die naam van die munt moet jou aanspreken, Douwe. Eagle. De Eagles, bedoel je dat? Klein bruggetje. Ja, goeie. Ja, zeker. Nou, Bob hier ook aan tafel, hartelijk welkom. Je hebt een nieuw album gemaakt, Born to Win, Born to Lose. Ja, gewoon even. To Lose, je weet waar, wel. Ja, waar komt in Frankrijk. Waar... Oh my god, wat een toonavond. Herman Ram denkt meteen aan zijn lijst. Zit er iets tussen? Zit er iets tussen? Een geweldige titel. Dit is de titel die maand spreekt. Ja. Gaat het ook even veranderen hier. Er moet geen spatie tussen. Hoe kwam je op die titel? Wat een avond. We schreven een nummer dat zou heten. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het allesomvattend. Eigenlijk. Nou ja, god, niet alles, maar van het album wel in ieder geval. Ja. Het is een Americana-album geworden, hè? Kunnen we wel zeggen. Ja. Een country muziek onder andere. Wij dachten, laten we op zijn Amerikaanse roadtrip maken. Door jouw album heen. Leuk. En dan beginnen we bij stop nummer 1, Robert. Ja, de aankomst in Noord-Amerika. Te beginnen, Americana is natuurlijk... muziektype waar heel veel onder valt, maar typerend is. Voor Amerikanen? Ja. Qua genres? Ja. Country natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook in principe eigenlijk ook gospel en blues. En folk. Ja, eigenlijk in principe alles waar de Ieren, wat de Europeanen meenamen en waar... En wat de slaven hebben meegenomen. Alles wat daaruit voortvloeide samen is Americana. Ja, en de manier waarop je er verliefd op bent geworden is eigenlijk op een illegale manier. Mm-hmm. Eigenlijk met doping. Ja. Jouw doping was een LimeWire. Ja, ik heb het verleden gebruikt. Ik las dat ook en ik dacht, ja, dat had ik ook op mijn computer. Nee, dat heb ik ook nog gebruikt. Zo'n geel embleempje of zo. Zo'n bloemetje. Die LimeWire, dat was alsof je een limoen door had gesneden. Juist. Met die dingetjes. Ja, voor mensen die hebt. Waar gaat het over? Dat is een programma waarmee je illegaal downloaden. Illegaal, dingen piraterij is een misdrijf. Ja, zeker. Dat had je toen ook. En dat was, ja, we downloaden die dingen allemaal inderdaad. Binnenkort ga ik jouw nieuwe album downloaden. Je kan het nu gewoon streamen hoor, daar krijgen we ook niks voor. Okay. maar hoe ging je dan zoeken? Want dan had je het LimeWire, dan ga je de zoekfunctie. En ja, dan, maar nee, ik weet nog wel wat het was. Het was alsof je als klein kind... want ik was vrij jong, ik was een jaar of 10... en ik zat achter die computer. En het was alsof je eigenlijk in een platenzaak loopt. Want ik tikte gewoon in 50s, 60s, 70s. Kun je al die verzamelde... En ik kreeg verzamelde. Ik was gewoon een omnivoor. Ik luisterde alles uren per dag. En dan kwam ik thuis van school. En dan ging die koptelefoon op en dan ging je gewoon luisteren. En dan op een gegeven moment, ik denk dat misschien ook wel mijn liefde is met Amerikanen, is dat ik het eigenlijk stiekem een beetje zelf heb ontdekt. Dus het voelt een beetje als mijn eigen ding. Jouw vader zat meer in, die heeft ook in Londen gewerkt. Het verhaal is wel bekend met de Beatles en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Dus je zou eerder verwachten dat je daarmee besmet zou zijn. Dat zou je denken, maar hij had een onwijze afkeer ervan. Oh, je deed iets wat hij eigenlijk niet leuk vond. Op de een of andere manier. Nee, wel. Maar hij had het zoveel meegemaakt. En dat soort dingen. Ik bedoel, hij noemde wel eens wat. Bijvoorbeeld de Eagles is een ding, daar heeft hij me dan wel aan voorgesteld. Ja, via dat kom je ook... Want dat is het gave aan dat soort zoekengines. Is dat als je de Eagles intikt, kom je vanzelf bij James Taylor, Jim Croce, Jackson Browne. Dat zijn dingen, namen. Wat, nee? Nee, de regisseur vroeg. Sorry. Oh nee, ik zie iemand nee zeggen. Ik doe beter dingen tegelijk. Sorry. Multitasken doen wij soms. Ja, top hoor, goed. Ik had een andere engine blijkbaar. Ja. Dus een beetje onze doping is dit. En dan kom je dus bij andere namen. En dat is die eraan gerelateerd zijn. Ja. En dat luister je dan. En toen heb ik daar eigenlijk een beetje mijn liefde ervoor ontwikkeld. En toen je met dit album begon, toen typte je iets in. En toen kwam je Daniel Lewis tegen. Ja, nou, Daniel die ken ik natuurlijk al. Hij is wel een van de grote namen voor songwriters ook, om naar te luisteren. Ja. De man schrijft eigenlijk gewoon waanzinnige Amerikanen, maar dan in Nederlands dialect. We belden hem vanmiddag, kan je even hangen? Maar dat lukte niet, dus dan kun je een berichtje inspreken. Zegt, nou, dan ga ik eerst... Wilde hij niet? Jawel, hij kon niet aan de telefoon komen. Toen vroeg hij, kun je een berichtje inspreken? Zegt, nou, moet ik eerst even mijn douwe overleggen? Echt waar? Heeft hij jou niet gebeld? Ja, en hij heeft wel gevraagd van, ze willen me bellen. En wat zal ik doen? Ik zeg, doe wat je... Ik weet het niet. Ja, natuurlijk. Leuk, man. Ja, maar, hij heeft een berichtje ingesproken. Oh, wat leuk. Hey, Douwe. Daniel hier. Ze wilden van Radio 1 dat ik ook bij het interview was vanavond. Maar ik ben er inmiddels helemaal niet. Dus ik ben er niet bij. Ze wilden graag ook praten over hoe leuk het was om die plaat te maken en zo en alles. Maar ja, dan moeten ze die plaat maar draaien. Dan kunnen mensen zelf horen hoe te gek het was in de studio. Geweldige man. Hoe mooi het geworden is. Dus ik ben er niet, maar ik zie je later wel weer. Hoi. Ja, maar dat is toch heerlijk. Dat is toch mooi. Ik ken weinig mensen die zo anti-establishment zijn. Zelfs gewoon tegen jullie. Ja, ze wilden dat we draaiden. Of dat ik even wat zei en dat wilden ze dan. Supermooi. Maar je zegt hij is eigenlijk de Amerikanen van de lage landen, om het zo maar te zeggen dan. Ja, nou, in zijn dialect. Hij kent de tekst. Hij kent heel erg goed waar het vandaan komt. En hij kent dat waar wij elkaar ook heel erg goed in konden vinden. We hebben eigenlijk nooit iets geluisterd samen. Want we wisten totaal van elkaar waar we allebei naar hadden geluisterd. Ik zag in de Volkskrant, en daar gaf je ook een interview, en daar zei je, Amerikanen, dat is eigenlijk three chords and the truth. Drie akkoorden en de waarheid. Ja, wow. Dat is zo. Wat zit er in dat zinnetje? Nou, hoe meer je weghaalt van een nummer, is hoe echter het wordt natuurlijk. En achter hoe minder je kan verschuilen. Je komt op een gegeven moment... Dat is wel een heel grappig ding. Ik weet nog dat ik begon met schrijven dat mensen. En dat die oude rockers tegen me zeiden. Wacht maar jongen, je gaat nu een reis maken. En op een gegeven moment kom je terug bij de blues. En ik had echt een soort van ding van, ja, blues. Echt niet, gast. Wat denk jij? Maar dat zijn drie akkoorden. Dat is in principe drie akkoorden. En welke oude rocker was het bijvoorbeeld? Ja, ik ben een beetje opgegroeid in het Schuim in Amsterdam. En dat ik ben een beetje muzikaal grootgebracht door Franklin Majid. Die zat nog, dat was de bassist van de T-Set. Oh ja. She like to eat. Ja. Dat was echt en dat is nog steeds een beetje mijn mentor. Maar kent het? Ja, dat is mijn tijd natuurlijk. Ja. Wijde pijpenmuziek is ongeveer. Ja, dat is ongeveer de tijd. Ja. En Bob Dylan, die ken je vast ook wel. Die? Ja. En maar toen zei hij van blues, uiteindelijk kom je daar weer bij terug. En ja, verdomd, het is gewoon zo. Uiteindelijk merk je dat hoe minder je speelt, hoe minder je schrijft, hoe minder moeilijk je het maakt, hoe meer het waard wordt. Heel speciaal. Bij een boek schrijven zeggen ze dan schrijven is grappen. Dat zit hier bij Bukowski ook. Hè? Ik ben een soort van heel veel gaan lezen. Ik merk dat ik met die boeken van Bukowski ook is eigenlijk de man schrijft in one-liners, weet je wel? En toch, het is allemaal wel pa, pa, pa. Heel rauw. Het zijn allemaal tikken die hij gewoon de hele tijd uitdeelt. Ja, het is letterlijk ook heel hard en rauw. Maar ook als je kijkt naar zinsopbouw en dingen, het is gewoon heel simpel eigenlijk. Ja, daar hou je wel van. Ja, dat is ook Daniel Loewis. Ja. Nu, ik volg dit. Ja, zeker. Ja. Het is raak. Zullen we naar top 2 gaan? Ja, in jouw album top 2. Ik vind het tot nu toe trouwens heel leuk. Nou, dankjewel. Nou, wij ook, dus dat schept de band. Gaan we kijken of we dat vast kunnen houden. Ook, dus ik vind het gezellig. Nee. Stop 2 brengt ons bij When the Road is Rough. Ja. Zullen we even luisteren? Ja hoor. Ja, dit is Daniel Loewis op harmonica. Op blues harp. Je hoort hem daarachter. Ja. Mm-hmm. Ja, je zegt net, ik vind het tot nu toe heel leuk. Maar dit doet herinneren aan verre van een leuke gebeurtenis natuurlijk bij jou. Nou ja, maar als je het nummer. Ja, het over het overlijden van mijn vader. Yeah. Maar het is wel that's when my love comes around. Het is eigenlijk wel. Het is een mega positief nummer eigenlijk. Maar inderdaad, ik schreef dit en toen ik het laatste woord op papier had gezet, was echt bizar. Ik zette letterlijk het laatste woord op papier. Ik werd gebeld door mijn moeder dat mijn vader aan het overlijden was. En toen ik was op Terschelling, toen ben ik erheen gegaan. En toen kon ik er nog bij zijn toen hij overleed. En toen dacht ik later van, ja, maar ik moet eigenlijk het nummer schrijven erover. En toen bedacht ik me, wow. En toen zong ik dit en dacht ik, dit is het nummer voor pa. Je had het eigenlijk al geschreven op dat moment. Ja, ik was het aan het schrijven terwijl de man dood aan het gaan was. En ik had geen flauw idee. Het is best wel intens. Ik ben helemaal geen spirituele jongen. Maar dit soort dingen vind ik altijd wel heel speciaal. Want ik gebruik er ook woorden in als, toevallig, The Fool gebruik ik erin. Dat is een kunstenaarscollectief waar mijn vader in zat. Mm-hmm. Zijn echt in dat nummer allemaal referenties naar mijn vader. Crazy how love goes. You're tired and your heart's broke. But like a fool you get and try again. And it feels like the same old you're digging to strike gold. But you end up with diamonds instead. Ja, dat is Engels. Ja. Ja, en in plaats van goud dus diamanten. Wat zijn die diamanten dan? Dit liedje. Ah, mooi. Nee, maar... Gewoon, ik bedoel, het is allemaal. Ja, dit is wel een heel goed voorbeeld van Born to Win, Born to Lose. Je gaat. Yeah. We're all digging, toch? We zijn allemaal aan het graven op zoek naar diamanten. Soms raak je roest en gebeurt er niks. En dan soms raak je diamantje. Nou, even terug hoor, naar dat schrijven. Want dat is toch eigenlijk. Wist je dat je vader snel ging overlijden? Of kwam dat redelijk snel? Nee, mijn vader was een hele taaie. Dus dat was. Ik had echt geen flauw idee. Die man, ik had eigenlijk gedacht dat hij mij zou overleven. Hij is 81 geworden. Als je me had verteld, die man wordt 125, had ik het ook geloofd. Nee, maar dan is het toch bizar dat je op dat moment inderdaad, wat je net al vertelde, dat nummer aan het schrijven bent met allerlei linkjes en, ja, bizar. En verwijzingen eigenlijk. Echt, ik vind het ook nog steeds vreemd. Ik weiger een iets dubbels in te zien. Dan ben ik gewoon te. Ja? Nee, ik wil niet zeggen nuchter. Ja, nuchter vind ik altijd moeilijk, want ik ben niet nuchter. Ik heb gewoon al 3 bieren op. Maar, ik dacht, misschien komt er wel zoiets. Nee, maar je gelooft niet in dat soort dingen. En dat soort lijntjes en energie. En ik probeer het niet te doen. Maar soms gebeuren er dingen. Denk ik, ja, het is gewoon wel heel speciaal allemaal wat gebeurt. Houdt dat je ook bezig dan daarna? Van, hoe kan dit zo samen zijn gevallen? Ja, Ja, dat vind ik wel interessant. Maar ik merk het met dit hele nummer, deze hele plaat. Met Fine Wine ook. Dat is een nummer dat heb ik geschreven voor Stefano Prins. Dat is mijn beste vriend. Die is een aantal maanden geleden overleden. Gaan we het zo over hebben. Okay. Ja, even naar Marcella Meske. Even bij tennissen kijken. Ja. Marcella. Ja, want de eerste set is afgelopen. Stefanos Tsitsipas, wat staat die goed te spelen, zeg. 6-3 heeft hij op het scorebord neergezet tegen Medvedev. 1 break. Nou, dan denk je, ja, god, dat valt dan toch wel mee. Dat is wel spannend. Maar nee hoor, hij is stukken beter. 31 punten. Medvedev maar 20 punten gemaakt. Als je kijkt naar al zijn service games, heeft hij maar 4 puntjes verloren. Hij slaat 11 winnaars en maar een paar fouten. Als hij naar het net komt, wint hij 9 van de 10 punten. Dus in alle categorieën is hij beter dan de nummer 2 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev. Dus een uitstekende start voor Stefanos Tsitsipas. Het is wel best of 5, hè? Dus hij moet nog 2 sets. Maar set 1 is lekker in 32 minuten binnen. 6-3 voor Tsitsipas. Ja, Fine Wine is de volgende stop, hè? Ken jij zijn muziek, Herman Ram? Niet goed. Nee, ik heb natuurlijk het Songfestival en een paar dingen, maar daar houdt het eerlijk gezegd op. Ja, nee, dat is ook helemaal niet zo raar, hoor. Nee, maar als hij straks naar huis rijdt, dan moet hij het wel even draaien. Hij moet helemaal niks. Okay. Zo is het. Hij mag het draaien. Even nog over Fine Wine, dankjewel. Want die gaat het zo spelen. Ik vroeg me dan af. Je mag het best openmaken, hoor. Je vindt een biertje. Ja. Ja, het valt mee, jongens. Je probeert het buiten de microfoon te houden. Gaat niet lukken. Mag wel, toch? Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat is het. Ik denk dat het goed is om even te vertellen om de lading van het nummer wat meer tot zijn recht te laten komen. Ja, ik schreef dit voor mijn beste vriend Stefano Prinsen. Die overleed een aantal maanden geleden ook. En dit had ik al voor hem geschreven trouwens. Gewoon over onze vriendschap. Want een hele speciale man. Was een stuk ouder dan ik. Hij is op zijn 58ste overleden. Veel te jong uiteraard. Hartaanval, hè? Ja, hartaanval thuis. Met toevallig een biertje in zijn linkerhand. Een jointje in zijn rechterhand. Werd hij gevonden op de bank. What a way to go. Maar dat is natuurlijk heel, heel heavy. En dat doet nog steeds heel erg veel zeer. Ik merk dat wel een zware tijd voor me is geweest eigenlijk. Nou, en, zo snel, dat hou je toch je leven bij, hè? Ja, we kennen het allemaal, denk ik wel. Ja. Als je geen verlies meemaakt op van dit soort kaliber, kan je jezelf wel heel gelukkig prijzen in het leven. Maar het was wel 2 klappen, om het zo maar te zeggen. Ja. Je vader en je vriend. In een korte tijd. Ja, dat klopt. Maar ik heb er wel mee gekoopt op een hele positieve manier. Op de een of andere manier. Onder andere door dit nummer te schrijven, dus Fine Wine. Ja, wat ook een positieve insteek is. Some friendships age like fine wine, gaat het over. En ik had het al ingezongen. En toen ging hij dood en zei ik, ik ga het nog een keer in zingen. Met wetende wat er is. Zeg maar. Ja. Wat is het? Loop naar je plek. Ja, zal ik hem doen? Ja. Het is een geleende gitaar, maar toen hij hem in zijn handen kreeg, zei hij, wow, wat een mooie gitaar. Dus, gelijk in waarde gestegen, die gitaar. Ja, precies. Kop ervan op. Fine Wine is dit van het nieuwe album van Douwe Bob. Five in the morning, the cold wind is blowing. Alone in the city, I found you again. You're drunk and I know it, you're too proud to show it. Afraid I might misunderstand. You carried the crosses, now you suffered your losses and reached for the bottle to drown all the fear. You might have your reasons, they might change with the seasons, but through fire and rain I'll be here. Oh, 'cause a friend is so hard to find, even harder. Please bear in mind, lovers, they But I'll be right here to carry you home. I know you find over time that some friendships age like fine wine. Hearts all need stitching, like light bulbs need switching, like engines need fixing to keep dragging the load. Someone to rely on, a shoulder to cry on. Lord knows we need someone to hold. Oh, 'cause a friend is so hard to find, even harder. Please bear in mind, lovers they come, lovers they go, but I'll be right here to carry you home. I know you find over time that some friendships age like fine wine. Everything changes, and our friendship ages like fine wine. Tjoe. Fine wine. Klappen. Ja, echt. Thanks. Kippenvel hoor. Zeker ook door het verhaal wat erachter zit. Heb je de eerste keer dat je dat speelde, heb je dan op zo'n moment zelf ook een vorm van kippenvel? Of zit je er dan zo in? Of wat voor gevoel heb je daar dan bij? Ja. Dat is een raar ding. Als je zo'n soort nummers schrijft... meestal worden dit soort nummers schrijf je wel in een minuut of 10, 15. Staat de basis er gewoon op. Want het komt van komt toch van een soort plek die eruit moet. Maar dat eruit moet, ja. Een hele rare vergelijking, hoor. Maar ik heb een keer iets creatiefs moeten maken voor iemand die overleden was. Ik heb alleen maar zitten huilen bij het maken. Begrijp ik, ja. Heb jij dat ook op zo'n moment dan? Of gaat dat dan zo in een waas? Nee? Jawel, ik heb wel eens... Dit nummer gek genoeg niet eigenlijk. Maar ik schreef dit nummer toen hij nog leefde. Ja, oké. Okay. Ja. Maar heeft hij het gehoord? Ja, en hij vond het ook te gek. Ja, hij was helemaal trots. Dus dat was wel leuk, ja. Dat is mooi. Maar ik heb zeker wel eens nummers geschreven dat letterlijk de tranen op het bijna clichématig de tranen op het papier vallen. Ja. Maar waarom dan? Wat zat er voor? Nou, hetzelfde wat jij had. Je raakt een onwijs pijnpunt. Wat daarom is kunst op de een of andere kunst. Ik wil mijn eigen muziek geen kunst noemen, maar dat is van anderen. Maar het creatieve proces is ook een psychiatrische het is therapeutisch, weet je wel? Bedoel ik. Het is daarom moest jij waarschijnlijk huilen en daarmee. Het is ook zalvend wat dat betreft. Ja. Een verwerkingsproces. Een proces of zo. Ja. Ja. Ja. Hoe was dat bij het nummer Can't Seem to Get It Right? Had je dat daar ook? Hebben jullie die gekozen? Grappig, ja. Dat is een blues. Ja, dat is weer een ander genre. Ja, zeker. Lord, I can't seem to get it right. Oh, Lord. Oh, Lord. Ja, het is een beetje een gospel eigenlijk. Nou, dit geef ik... nou ga ik ook de niet na elkaar trekken. zoals net, maar het is... de niet namen noemen kaart. Maar het is geschreven voor een... een vriend van een... Een zoon van een hele goede vriend van mij. En ik zag gewoon hoe dat allemaal... Ja, hoe dat allemaal niet ging. Zullen we hem even op de achtergrond laten draaien? Ja, mooi. Ja, vertel eens dan. Hoe het allemaal niet ging. Moet ik nu over mijn eigen muziek gaan praten? Ja. Nee, man, veel te goed. Nee, wij gaan erover. Dus jij gaat ja, oké, top. Nou, ja, en dit ja. Je zag bij die zoon van die vriend van jou van dat het allemaal niet ging. En ik herkende mezelf erin. Ah. Weet je wel, whatever I try, ik probeer het te proberen, but I can't seem to get it right. Het gaat gewoon, soms is er zo'n, kom, maak je dat ermee, hè, dat je denkt, wat ik ook probeer, het lukt gewoon niet. Het lijkt niet te lukken. Het is echt een heavy blues. Wat eigenlijk ik heb dus gewoon 10 jaar bijna gedaan om een blues op mijn album te durven zetten. Mm. Want dat is voor gek genoeg voor een schrijver is dat echt wel een ding. Terwijl het eigenlijk het meest rauwe is wat je kan schrijven. Heel vreemdje. Ik merk ook dat in dit nummer echt een onwijze tweestrijd is van mensen. Of ze vinden het helemaal te gek. Of ze vinden het helemaal niks. Mm. Dat is een heel grappig ding. Dat is wat blues is. Het is nooit een niemandalletje, zeg maar. Heb je bij elk nummer wat je schrijft of hebt gemaakt op dit album iemand in gedachten gehad? Ja, vaak mezelf. Aha. Ja, en andere mensen. Maar ook wel, ja, met Can't Seem to Get It Right ook wel. Nog één halte. Iemand anders. Hebben we nog. Die laatste. Hold On. Ja, Hold On. Stop nummer 5. Ja, hold On, ja. Ja. Dat is een echt troostliedje. Hoe ik er doorheen mag laten horen. Jij wel. Ja, dan ga ik niks zeggen. Bertolf op Pedalsteel. Ook een waanzinnige schrijver, een waanzinnige muzikant. Zit je nou over je eigen muziek heen te praten? Ja, erg hè? Ja, dat moest voor jou. Bertolf heeft trouwens bij deze dames en heren. Bertolf heeft ook zijn nieuwe album uit. Koop dat album alsjeblieft. Even reclame ondertussen voor. Ja, natuurlijk. Wat denk jij? Maar dit is kunnen we zeggen, hoopvol eruit. Dit is een onwijs hoopvol nummer, ja. Hou vol. We komen er wel uit. En wat, waar komen we dan uit? Waar je wil, jongen. Allemaal goed. Voor je houdt bij jezelf. Nou, waar ik het over terug. Je kan hou het dicht slim. Bij jezelf. Hou dicht. Nee, maar dat is wat muziek is. Je kan het niet bij jezelf houden. Ik schrijf het voor mezelf, maar op het moment dat ik het schrijf, is het eigenlijk ook niet meer van mij. Weet je wel? Het is wel van mij, maar ik deel het met de wereld en wat jij eruit haalt. Het is net zoveel waard. Jouw mening is net zoveel waard als de mijne. Misschien wel meer. Mm-hmm. Weet je wel? Ik schreef het uit het perspectief van een ouder die keek naar het kind dat gepest werd. Mm. Maar ik vind het bijna zonde als ik dat uitleg, want daarmee leg ik het een beetje aan banden. Daarmee geef je mensen richting wat ze erin moeten zien, bedoel je? Ja, eigenlijk wel, ja. Soms vind ik het jammer dat we eigenlijk altijd alles willen benoemen. Ja. Dat we dingen gewoon niet magisch kunnen houden. Weet je wel, muziek is magisch, dit soort dingen. Kunst is magisch en dat moeten we ook zo. Dat is menselijk. We willen alles benoemen. Vanaf het eerste moment dat we naar de sterren keken, wilden we het een plek geven. Wat is het? Waarom? Het is gewoon. Het is gewoon prachtig en neem het zoals het is. Nee. Filosofie Bob, out. Maar was het een leuke reis, dit album? Was het een boeiende reis? Ja, mega. Het voelt weer een beetje als mijn eerste album. Want ik ga zo'n andere kant op. En het voelt als thuiskomen ook, dit album. Omdat ik eindelijk het album maak van de muziek waar ik eigenlijk mijn hele leven naar heb geluisterd. Ja. Wauw. Ik ben wel benieuwd. Daniel Loewis, je zei het al in een van die fragmenten van hoor je met zijn harmonicaatje. Wat is zijn belangrijkste les geweest? De kunst van het weglaten. Ik wilde overal wel een solo op en een pedal steel en violen en trompet. En hij zei, nee jongen, je mag het op 2 liedjes doen. En dan 2 liedjes dit. En vooral gewoon heel erg in. En dan merk ik ook wel dat de jaren zijn van hem waarop hij een voorsprong heeft. Ja. Ik zit naar helemaal rond te kijken. Je hebt een hele gelukkige gezichtsuitdrukking. Volgens mij heb je een hartstikke leuke uur gehad. Ik heb een hartstikke leuke uur gehad. Ik zit ontzettend geboeid te luisteren. Ik denk intussen aan allerlei muziek die mij iets gedaan heeft of geraakt heeft. Ik vind het prachtig. Ga zo door, man. Ja, bedankt. Geef me een voorbeeld. We hebben nog 1 minuut. Heb je een voorbeeld? De T-shirt is of erbij gekomen? Ik moest bijvoorbeeld denken aan Randy Newman, die een keer bij Nancy Jazz gezien heeft. En die, wat er nou gebeurt, weet je niet eens. Maar die me echt onderuit haalde op dat moment. Terwijl die alleen maar nummers zong die ik al lang kende. Niks nieuws. Baker Street en zo. Maar hij stond er wel. En op de een of andere manier gebeurde er toen echt wat. En dat zijn van die momenten, ja, magisch, onverwacht, ik weet het niet. Maar, dat is wel het mooiste intro ever made, vind je niet? Ja, okay. Absoluut. En het is me ook zo bijgebleven. Is Baker Street niet van hem? Van wie is Baker Street dan? Dat kijk ik niet meer. Oh, Gary Rafferty, ja, wist ik wel. Daar hadden we het niet over. Randy Newman, Short People, volgens mij. Dat speelde hij. Goed dat jullie er waren, mannen. Ja, bedankt dat we er mochten zijn. Ja. Douwe Bob, Born to Win, Born to Lose en Herman Ram. Ja, wat voor titels hebben we daar aan hangen? Ex. Gewoon ex. Ex. Puntje. Prima einde. Goed, volgend uur zijn we terug met onder andere... Ja, Shakespeare. Het houdt niet op met magische dingen deze avond. En heel veel sport ook trouwens. Tot zo. Doei.

Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Hans van der Steeg. Goedenavond, dan zijn we weer nog een uurtje. Waarin we het hebben gaan hebben over Shakespeare, zei ik al. Al 75 jaar spelen ze namelijk Shakespeare in de open lucht, in een bos in het Drentse Diever. Gaan we zo over praten met de mensen achter dit theaterfenomeen, waar mensen uit het hele land op afkomen namelijk. En we bellen zo met een badmintonner die als vluchteling deel mag nemen aan de Olympische Spelen. Dat en meer, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Mathieu van der Poel heeft na de tweede ook de derde etappe gewonnen in de ronde van Zwitserland. In de massasprint was hij ongenaakbaar en klopte hij onder meer Jon Alaphilippe en Michael Matthews. En in het Frans klinkt het dan zo. Mathieu van der Poel die porte son effort, Matthews qui suit, c'est très bien de ce côté. Et de l'autre côté, avec Alaphilippe qui se laisse décrocher. Maintenant Christophe Laporte qui va peut-être payer cette cassure qui s'est provoquée. Et Christophe Laporte qui essaye de revenir. Mais qu'il est fort, Mathieu van der Poel, en lançant une fois de plus son sprint de très loin. Il est imparable, il s'impose et remporte coup sur coup deux étapes sur ce Tour de Suisse qui rappelle. Van der Poel neemt ook de leiderstrui over en de leiding in het puntenklassement. Van der Poel rijdt de ronde van Zwitserland als voorbereiding op de Tour de France. De Nederlandse hockeyers hebben de halve finales bereikt van het EK in Amstelveen. Nederland won eenvoudig met 6-0 van Wales. In de halve finales moet Nederland door die 6-0 donderdag spelen tegen regerend Europees en wereldkampioen België. Ja, Dordie van der Beek die moet het EK voetbal missen vanwege een liesblessure. Op social media noemt hij het een grote teleurstelling omdat het zijn eerste EK zou zijn. Bondscoach De Boer roept geen vervanger op. Hij zegt dat hij voldoende middenvelders in zijn selectie over heeft. Jozef Oosting is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. Het is voor Oosting zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een profclub. Hij werkte de afgelopen jaren bij Vitesse als trainer van de belofte en assistent bij de hoofdmacht. In Waalwijk volgt hij Fred Grim op, die naar Willem II vertrok. De Nederlandse volleybalsters die hebben in de Nations League eenvoudig met 3-0 gewonnen van Canada. Het was weer de zevende zege in 9 duels. Nederland staat nu op de vierde plaats. Een plek in de top 4 levert na 30 wedstrijden een plek op in de halve finales van de Nations League. Op de WK Judo in Boedapest is Sanne Verhagen in de klasse tot 57 kilogram gestrand in de derde ronde. Tegen de Kosovaarse Gjakova sleepte ze nog wel een verlenging uit, maar daarin werd ze verrast met een snelle schouderworp. In 2014 pakte Verhagen nog brons op de WK. En Alistair Overeem keert officieel terug in het kickboksen. Hij heeft een meerjarig contract getekend bij Glory. Dat is de organisatie waar ook Rikke Verhoeven en Badr Hari onder contract staan. Overeem was wereldkampioen in 3 verschillende vechtsportdisciplines. Is nog niet bekend wanneer de 41-jarige zijn eerste duel weer vecht. Tennissers Tamara Zidanesk en Anastasia Pavlyuchenkova hebben zich beide voor het eerst in hun carrière geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. En ook bij de mannen is er een halve finale debutant, namelijk Alexander Zverev. Hij speelt dan tegen de winnaar van het duel tussen Medvedev en Tsitsipas. Dat is nu bezig. Gaan we even naar Marcelle Mesker. De eerste set was, even kijken, voor Tsitsipas. Ja, klopt. Met 6-3. Die speelde echt meesterlijk. Was heer en meester. En Medvedev moest er een beetje in komen. Maar gelukkig is dat gebeurd in die tweede set. Het was maar liefst 3-1. Dus set en een break voor Tsitsipas. En daarna een paar slordigheden van de Griek. En meteen greep Medvedev zijn kans. En je ziet het dan ook. Dan gaat hij alles of niet spelen. Hij speelt dichter op de baseline. Kwam met een paar hele fraaie dropshots. Ging geluid produceren. Betekent dat je energie in je slagen legt. Slaat dan een ace. Ging naar het net prachtige volley in de hoek wegleggen. En van 3-1 achter staat Medvedev nu 4-3 voor. Tsitsipas serveert wel, dus kan weer op gelijke hoogte komen. Maar in ieder geval is de wedstrijd een beetje losgekomen. Kijk, er zitten natuurlijk geen fans op de tribune in Parijs. Dus ja, je kan je dan als je achter staat ook niet echt optrekken aan ja, toeschouwers die dan vaak voor de underdog gaan klappen of degene die achter staat. En laat die Medvedev nou gewoon ook vloeiend Frans spreken. En dat in zijn vorige partijen al flink heeft laten blijven. bereiken in zijn on-court interviews. En ook veel Franse fans op zijn hand kreeg. Woont ook in Zuid-Frankrijk, of in Monte Carlo eigenlijk, maar traint in Zuid-Frankrijk. Heeft een Franse coach, woont daar dus al jaren. En ja, had gehoopt dat die fans wel op zijn hand zouden zijn. Nou ja, speel je net de avondsessie tegen Tsitsipas zonder fans. Dus een beetje pech voor Medvedev. Avondomstandigheden, ook wat koeler, iets minder snelle baan. Allemaal in het voordeel van Tsitsipas, die dus ja, tot nu toe de wedstrijd in zijn greep heeft. Maar het lijkt wat te gaan veranderen en dat is natuurlijk alleen maar leuk. 4-3 nog steeds voor Medvedev, Tsitsipas bijna naar 4 gelijk. Langs de lijn en omstreken in volle glorie, zou ik willen zeggen. Want we gaan vanaf de sport naar de omstreken. We gaan naar Diever in Drenthe, waar toen corona nog niet bestond jaarlijks 20.000 mensen genoten van de opvoeringen van Shakespeare in de open lucht. In het bos op harde houten bankjes. De kussentjes komen uit de auto. Ook lekkere hapjes en drankjes bij u? Alles. Alles. We zijn op alles voorbereid. Moet ik kussen mee hebben? Ik moet kussen mee hebben, ja. Goed hem, joh. Maar dan krijg ik naar de kont. Maar een warme maaltijd kun je overal krijgen, maar dat geldt niet voor een warm welkom. Yeah. Professioneel, zou ik zeggen. Prachtig. Goed opletten, maar ik vind het wel leuk. En mijn dochter zei al, ja, nee man, we gaan nu naar een tragedie. Maar ja, je zit gelijk te lachen. Ik vind de grapjes heel erg leuk en ik vind het ja, heel erg sprekend theater. Gewoon. Als je iemand hebt die met je lacht en met je grijnt. Dat was voor de crisis. Echt waar. En ze spelen steengoed. Het is genoeg van deze tijd. Het wordt naar deze tijd toegetrokken. De hangen valt van een spits. Ja, de klok heeft al lang 12 keer geslagen. Nou, een hoop complimenten. Tevreden publiek bij de Comedy of Errors uit een eerdere editie van het van Diever's Theatershow. Eind deze week mogen ze weer los en dat in de open lucht, waar mensen uit het hele land dan naartoe komen. En omdat ze al 75 jaar bestaan, doen ze dit jaar een dubbelvoorstelling van de Comedy of Errors en Macbeth. We hebben contact met de regisseur Jack Nieborg en hoofdrolspeler Anne-Peter van Muijen. Goedenavond allebei. Hallo, goedenavond. Ja, we hebben contact met jullie in Diever, omdat jullie volgens mij net geoefend hebben, Anne-Peter. Ja, we zijn bezig. Eigenlijk hoor ik nu op het toneel te staan, maar ik kreeg permissie om dit even te doen. Oh, en waar was je gebleven? Welke zinnen had je nu eigenlijk uit moeten spreken? Hij maakt inderdaad een verwarde indruk. En daarna roep ik dokter Knijp. Ja, dat had ik nu gedaan. En als je het uitspreekt, kijk je je regisseur aan? Ja, het slaat helemaal nergens op, die tekst nu. Ja. Het is een beetje uit zijn verband geweest. Ja. Nee, maar ik was wel net op de helft. Want we spelen natuurlijk twee stukken. En in het ene stuk speel ik Adriana in de Comedy of Errors. En in Macbeth een moordenaar. En ik had mij net verkleed. Ik was net van moordenaar weer in een jurk. Het kan allemaal. Wat is de leukste om te spelen? Welke rol van de twee? Ja, dat weet ik. Ik vind ze echt allebei heel erg grappig om te doen. En echt leuk. En die moordenaar is echt ontzettend slecht. En die Adriana is... Die rol is groter. En dat is een hele lieve, jaloerse vrouw. Maar lief. Jawel, ze is wel lief. En nou ja, het zijn twee tegenpolen. En dat heeft Jacques ook geprobeerd. Iedereen speelt in beide stukken mee. Om daar ook een beetje mee te spelen. Dat, ja. Wat je in de een speelt, dat dan heel erg lijkt op die andere. Of juist niet. Ja. Jij bent leraar, toch? Ja. Overdag ja. Kijk je examens na. Ja, daar ben ik de afgelopen tijd heel druk bezig mee geweest. Dat ja. Klopt, ja. Ja. Ik vroeg me af of er ook stukken in die PostNL-zak zitten die jij moet krijgen die kwijt zijn geraakt. Daar heb je niks meegekregen? Nee, ik heb al mijn tweede correctie al gelukkig... is dat allemaal goed gegaan. Oh, gelukkig. Oké, nee, dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Dat vroegen we wel eens af. Jack, jullie spelen met amateurs. Betekent dat... wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat we met liefhebbers spelen. Het zijn allemaal mensen die naast het toneelspelen ook nog iets anders in het leven doen. En we zijn gewoon een ontzettende amateurclub. Maar heel vrijblijvend is het niet, hè? Als je er aan nee, absoluut niet. Nee, we zijn wel gespecialiseerde amateurs hier. Elk jaar spelen we iets van 25 voorstellingen. En voor 1000 man per keer. En dan leer je wel wat. Ja. En waar komen jullie spelers vandaan? De ploeg? Nou, bij gelijke geschiktheid komen ze uit Diever. Oh, die hebben we wel voor. Okay. Ja, die hebben we wel voor. Ja, ja. En weet je, mensen zoals Anne-Peter ook, die komt uit Dwingelo, geloof ik. En gaat studeren in Groningen. Dus mensen gaan over het hele land verspreiden. En Ja, ik geloof dat ongeveer de helft dat zijn mensen die ook echt in Dieven wonen. Maar dan heb je het over de spelers. Hè. We hebben ook een heel leger van vrijwilligers wat hier rondom die voorstelling actief is. En ja, daar komen echt de meeste mensen uit het dorp hier. En jullie zijn dus nu aan het oefenen. Dit is een, nou, vanwege het jubileum dus twee voorstellingen, dubbel voorstelling. Ja. Ja. Wanneer is eigenlijk de première? Hoe lang kan er nog geoefend worden? We doen er altijd lekker lang over hier. Want de première hebben we in augustus. Ah. Dus even, 6 augustus hebben we de première. En dan we gaan nu nog, geloof ik, een stuk of 8 keer try-outen in juni, begin juli. Dan doen we 4 weken niks. Zo doen we dat elk jaar. Dan gaat iedereen op vakantie. En dan komen we weer terug en dan doen we nog 1 repetitie, 1 try-out en dan gaan we los. En jullie spelen in een openluchttheater. Ja. Brengt dat een extra iets extra's met zich mee? Of juist extra moeilijkheid voor een regisseur? Ik vind het. Nee, het is alleen maar leuk. Het is een cadeautje. Je begint bij licht en gedurende de voorstelling, dan wordt zeg maar iedereen die voorstelling ingetrokken. En dan de omgeving gaat langzaam uit. Het wordt donker en toneelwerk gaat zijn werk doen. Mm-hmm. En dan, dat is alleen maar mooi. Mm. Ja, het is een dubbele voorstelling, maar hoe werkt dat dan? Want iedereen moet zich omkleden, moet misschien anders gesminkt worden. Ja. Hoe lang heb je daar de tijd voor om een andere rol aan te nemen? Ja, veel te weinig. Ja, en daar gebruiken we deze periode ook voor. En dat is dikke lol. En iedereen moet gewoon spullen klaar op een bultje in het bos. Je jurk klaarleggen om snel te verkleden. Elkaar helpen. En, de mieren eruit te jagen. Ja. Ja, er is gewoon nu nog bij repetities. Er staat iemand in zijn verkeerde kleren op het toneel. Maar goed, het gaat allemaal goed komen. Daar zijn er try-outs ook voor. En dan moeten we echt met elkaar intrainen om het goed te krijgen. Maar Anne-Peter, hoe doe je dat dan in je hoofd? Want je zit in een karakter. En dan heb je, ik weet niet hoe lang, wat zijn nou? Een kwartiertje, 20 minuten, een half uurtje misschien? En dan moet je dus van die jaloerse vrouw moet je naar een moordenaar. Ja. Van de jaloerse vrouw naar de moordenaar krijg ik ruim de tijd om me goed weer in te leven. En andersom, ja, nee, maar dat gaat wel. Dat schakelen, dat wil wel goed. Mm. Dat is geen probleem. Nee, het grootste probleem zit hem toch in de wisseling van de moordenaar naar die vrouw. Want dan moet er inderdaad met de griem nog het een en ander gebeuren. En dan moet er weer een pruik op. Maar dan staan er ook allemaal mensen achter de schermen klaar om je erbij te helpen. Dat zijn ook de dingen die zo langzamerhand gaan leven. En dat zijn ook wel de momentjes, de kleine traditietjes die elk jaar ontstaan, zeg maar. Ook met groepjes mensen achterwachten. Dat je op een gegeven moment, zolang als je vaker het stuk van A tot Z gaat spelen, dan kom je telkens dezelfde mensen tegen bij een snelle wissel of bij een klaarstaan voor een scène. En dat begint nu allemaal boven te komen. Dat is leuk. Ben je het wel eens zat, Jack, Shakespeare? Nee, nooit. Echt, nee. Elk jaar is weer, denk ik van, nou, dit gaat nu de mooiste worden. En die uitdaging die blijft in leven. Ja, want elk jaar wordt hij toch wel weer anders, hè? Je past het aan de hedendaagse actualiteit bijvoorbeeld. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja, ja, dat hoef ik niet eens te doen. Dat gebeurt gewoon op een of andere manier. Heeft die Shakespeare 400 jaar dingen geschreven die we vandaag in de krant lezen. Oh, dat. Maar en bijvoorbeeld, nou ja, actueel hoeven we niet ver te zoeken in deze tijd. Komt dat er ook in voor, zo'n pandemie die nu rondwaart bijvoorbeeld? Zie je daar iets van terug? Ik noem maar wat. Heel weinig. Maar daar hebben we ook echt. We waren er zo zat van. We hebben gezegd van, daar gaan we niet over hebben. Eruit geschreven. Ja, nou, eruit geschreven. Kijk, het gekke is dat het er toch automatisch overgaat, omdat het gewoon in het nu zit. Het zit gewoon nu, daar kun je niet omheen. Maar we gaan er niet extra accent op leggen en we gaan ook niks met mondkapjes doen of weet ik veel wat. Nee, we denken dat we als een leuke. Paar kleine dingetjes. Nou ja, een paar kleine dingetjes. Geef één klein dingetje dan. Anne-Peter, jij begint erover. Ja, nu moet je los ook, Anne-Peter. Ja. Nu moet je een klein dingetje geven ook. Nou, vooruit. We gaan klappen voor de zorg. Oh, echt waar? Ja, okay, ja, er komen dokters in voor. Dus dan ligt het wel voor de hand dat we een keer voor de dokter gaan klappen. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik zie het al helemaal voor me. Die dokter die loopt al, want de setting was geloof ik 500 aan de ene kant, 500 aan de andere kant. Een soort catwalk in het midden. Dus die dokter die stuur je dan, neem ik aan, even naar voren. En die mag dan het applaus in ontvangst nemen van de 1000 man die op dat moment aanwezig zijn. Ja, zoiets. Oh, kijk. Maar dan anders, ja. Ja, maar dan zegt de regisseur, gelukkig maar. Ja, ja. Heeft er verstand van. Kom even op. De Comedy of Errors. En de tragedie natuurlijk, Macbeth, die jullie spelen. 75-jarig jubileum. En dan dus die combinatie waar we het al eerder over hadden. Ja. Even naar 12 jaar terug, toen klonk het zo. Doet een echte man wat het lot van hem verlangt? Ook al is het slecht of goed. Of is een echte man gemaakt van steen? Of van vlees en bloed? De Noorse koning Suino smeekt nu om vrede. Maar we staan hem niet toe zijn doden te begraven voordat hij ons 10.000 gouden munten heeft betaald. De taan van Corder zal ons niet langer bedriegen. Breng hem om en schenk als beloning zijn titel aan Macbeth, zodat hij zich voortaan Taan van Corder mag noemen. Als je dit hoort, Jack. Ja. Wat denk je dan? Nou, het eerste waar ik aan moest denken is dat we moesten stoppen bij een try-out omdat we een moord hadden overgeslagen. Wat zeg je nou? Ja, we hadden een try-out toen. Toen hoorde ik ineens een van de acteurs zeggen: we moeten even stoppen, ik moet even overleggen met de regisseur, dames en heren. En toen liep ik naar voren en zei: wat is dat? Toen zei hij van: we hebben een moord overgeslagen. Dus we zaten op verkeerde punt in de voorstelling, dus dan moesten we weer terug. Ik zou het er gewoon inhouden. Maar het ergste is nog dat je het niet door had, blijkbaar. Ik had dat niet door. Nee. Mannen gaan zoveel om in het stuk. Je bent een regisseur van niks, man. Eet je meer of minder? 12 juni is er weer is de eerste try-out. Ja, klopt, ja. Wat ga je dit keer vergeten? Nou, ik hoop niks. Dit is echt, wat mij het meest boeit en waar ik heel nieuwsgierig naar ben, het is de combinatie van beide stukken. Het zijn de twee kortste, het is de kortste komedie en de kortste tragedie. En die hebben we, die een beetje door elkaar gevlecht. En zoals Anne-Petter zei, elke acteur speelt een rol in beide stukken. En juist die combinatie van die twee rollen, van een tragische rol en van een komische rol, dat moet een hele verrassende wending in Maar hoe kort is kort? Als het een kort, hoe denk je dan? Hoeveel minuten? We zitten nog in het proces, maar het gaat er naar uitzien dat voor de pauze zeg maar een uur en een kwartier, na de pauze korter dan een uur, in die orde van grootte. En gaat het publiek bij zijn? Want we zeiden al, er komen 25.000 mensen naartoe in normale tijden. Hoe gaat het eruit zien dit jaar? Nou, wij hebben kaarten verkocht, geloof iets van 200 kaarten per voorstelling. En die zijn allemaal weg. Wat dat betreft zit het vol. Voor mensen uit Diever of? Uit het hele land, overal vandaan. Kun je gewoon kaarten bestellen. Ja. Of kon je kaarten bestellen, moet ik zeggen. We hopen dat de komende tijd het zo gaat ontwikkelen dat we van die 200 naar 750 mensen per voorstelling kunnen. Ja, nou, jullie hebben nog even, want het is in augustus. Augustus, ja. 6 augustus. Goed, Jack Nieborg, hartelijk dank, regisseur. En Anne-Peter van Muijen. Waar gaat de repetitie nu in verder? Moet je de jaloerse vrouw verder spelen? Of, Ja, dat is wel de bedoeling. Ik weet niet wat we gaan doen. Dat zien we zo meteen nog wel. Leuke jurk. Ja, dankjewel. Dankjewel, heren. Veel succes. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. Goed, voor de mensen in de webcam, die konden de jurk ook zien. Want we hadden beeldverbinding met hem. We gaan naar Marcella. Even kijken bij het tennissen. Tsitsipas kwartfinale tegen Medvedev. Ja, en het is heel erg leuk geworden, de wedstrijd. Eerste set 6-3, Tsitsipas 5-4 en setpoint voor Medvedev. Tsitsipas serveert, het was 15-40, het is nu 30-40. Staat dus nog steeds een setpoint op het scorebord. En wat speelt Medvedev ineens goed? Wat speelt hij aanvallend? Wat speelt hij gevarieerd? En laat hij Tsitsipas ineens lopen? Tsitsipas die een geweldige misser maakte. Een smash die hij onder in het net sloeg. Had last van het kunstlicht. En zo dus op twee setpoints tegenkwam. Inmiddels heeft hij ze alle twee weggewerkt. Is het 40 gelijk. Maar is het wel een wedstrijd geworden? En Tsitsipas, je ziet toch even wat onrust in zijn gezicht, in zijn hoofd. Want 6-3, 3-1 voorstaan tegen je grote rivaal, van wie je al 5 keer hebt verloren. En nooit zo vaak heel erg lekker speelt. En dan eindelijk zo goed begint. Dus dit is wel een hele belangrijke set. Als Tsitsipas het hier laat liggen, dan kan het nog een heel vervelende avond voor hem worden. Maar nu dan toch heel knap 4 punten op rij gemaakt. En wordt het 5 gelijk. Want Tsitsipas overleeft setpoints. Gaan we naar het atletiek. Dit wereldrecord werd zondag namelijk gelopen in Hengelo op de 10 kilometer. En dan komt ze nu richting de finish. En is er een geweldig nieuw wereldrecord. 29-06-84. Ongelooflijk. Maar Leon Haan, atletiek commentator van de NOS, je bent nu ook in Hengelo. En zowaar heeft een Ethiopische atlete dat record alweer verbroken. Hè? Dat heeft dus niet lang stand gehouden. Vertel. Nee, 2 dagen om precies te zijn. Ja, er was hier een selectiekampioenschap voor de Ethiopiërs. De Ethiopiërs, de Ethiopische Atletiekbond loopt al jaren, stuurt al jaren de atleten naar Hengelo toe om hier als opmaat naar de Olympische Spelen dan de selectie te doen. En een van de onderdelen was de 10.000 meter voor de vrouwen. En de Ethiopische Letensebet Gide die verbeterde het wereldrecord van Sivan Hassan met 5 seconden. Ruim 5 seconden. Ja, dat is ongekend zoals zij hier liep. Onder ideale omstandigheden, een graad of 21, windstil. En ja, ze liep zo in trance. De eerste helft van de race liep ze nog 3 seconden onder het schema van Sivan Hassan van afgelopen zondag. Mm. En het tweede deel ging zo fantastisch. En de slotronde was echt fabuleus. En daardoor nu 29-01-03 als nieuw wereldrecord over 10.000 meter. We dachten, die Hassan is zeker van goud in Tokio. Maar dat verandert hiermee misschien wel. Zeker. Ja, dit is de grote concurrente voor Sivan Hassan. En dat belooft natuurlijk een hele interessante strijd te worden. Want ja, de twee zijn gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Gide is al een bekende in de atletiek. Want ze heeft ook het wereldrecord op de 5000 meter in handen. Afgelopen jaar in oktober gelopen in Spanje. En ze heeft ook al in Nederland het wereldrecord over 15 kilometer verbeterd. Dat was tijdens de 7 Heuvelenloop. Ja, en op voorhand had het management van Sivan Hassan, Global Sports Communication, die had ook ingezet op mogelijke verbetering van dat record door deze Letensebet Gide. Want zij begeleiden ook deze Ethiopische atleten. Dus dat is best wel interessant. 2 atleten die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Ja. En die elkaar tegen gaan komen bij de Spelen in Tokio. Want wat ja, je kan niet in het hoofd van Sivan Hassan kijken, maar wat doet dit dan mentaal met haar, denk je? Oh ja, daar kan ik inderdaad moeilijk iets over zeggen. Maar Sivan was ongekend blij met de verbetering van het record afgelopen zondag. Dat was onder andere omstandigheden. Lastiger, veel meer wind. En andere een minder goede temperatuur. Maar goed, ze liep heel erg sterk. En met name de slotfase van haar wedstrijd was super. Maar Letensebet Gide deed er nog een schepje bovenop. En die slotfase was ook geweldig goed. Dus uiteindelijk komt het bij de Spelen aan op een tactische race. Met hoogstwaarschijnlijk de laatste kilometer of de laatste paar rondes die vreselijk snel gaan. En ja, dan is het gewoon een kwestie van wie heeft op dat moment de beste vorm. En wie heeft de meeste snelheid in de benen. En hoe lang blijft dit wereldrecord staan, denk je? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, nu is het ook zo dat met 29-01... ja, dan komt er automatisch dan die barrière van 29 minuten al heel snel in zicht. En Gide zei direct na afloop van de volgende wedstrijd ga ik een poging doen om onder die 29 minuten te duiken. Nou, 1 ding is zeker. De omstandigheden vandaag, die tref je zelden bij een wedstrijd. Kijk. Want het was echt windstil en het was qua temperatuur perfect voor de lange afstand. En ja, alles was gewoon heel goed geregeld hier in Hengelo. En het is een bewezen snelle baan, dat wisten we natuurlijk vanaf afgelopen zondag ook. Dus wie weet bij een volgende wedstrijd als opmaat naar een groot kampioenschap. Maar dat is voor de toekomst. Het belangrijkste is nu dat Letensebet Gide heeft laten zien dat zij de grote uitdager is voor Sivan Hassan bij de Spelen als het gaat om de 10.000 meter. Leon, dankjewel. Dan de Nederlandse hockeyers. Die hebben de groepsfase van het EK afgesloten met een 6-0 zege op Wales. Dat doelpuntrijke duel past mooi in de lijn van de rest van de dag bij het EK in Amsterdam. Want alles ging om het doelsaldo. Een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Ja, België heeft er nu 6 en Engeland heeft dan 7. Dus er wordt Engeland eerste. Zoals het er nu voor staat, wordt België eerste. Optellen, aftrekken, staardelingen en kruislinks vermenigvuldigen. Het was hoofdrekenen geblazen vandaag in het Wagener Stadion. Ja, daar moeten we tegen. België had doelpunten nodig en veel ook tegen Rusland. Het werd 9-2 en ook bij Frankrijk-Duitsland was een telraam nodig. Can you believe it? France 5, Germany 6. 6-5 werd het uiteindelijk voor de Duitsers in wat voor Florian Fuchs toch wel een van de gekste wedstrijden uit zijn carrière geweest moet zijn. Ja, zeker een gekke wedstrijd. Ja. Zelf was echt dramatisch, slecht verdedigd en precies wat we niet wilden doen. We staan ineens volgens mij 5-2 achter. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren, ook in een wedstrijd die je echt wil winnen en waar je momentum wilt bouwen. Wil winnen? Ja, zeker. Hebben jullie niet gedacht bij die 5-2 achterstand? Eigenlijk komt het ook wel goed uit ook, in België ontlopen. Nee, helemaal niet. Ja, je weet toch niet wat gaat gebeuren. Ja, dat is waar, want pas na Spanje-Engeland was de eindstand in Pool A bekend. Het werd daar 3-2. En toen wist Nederland, om België te ontlopen in de halve finales, mag het vooral niet te veel scoren tegen Wales. Ja, Nederland walst over Wales heen. Het was 1-0. Daar zijn 2 goals bijgekomen. Hertzberger. Maar Oranje lijkt maling te hebben aan die opdracht. Het scoort er driftig op los. Nu staat de teller op 5. En dat is voor Nederland prima als ze tweede willen worden in de pool. Maar uitgerekend die 6e treffer. Laat lang op zich wachten. Heel lang op zich wachten. Wordt hij voorgegeven en dan gaat hij er toch in. Oh, nou, Billy Bakker. 8 seconden voor tijd. Toch nog de 6-0. Top. Ja. Volgens mij, Jeroen Hertzberger, wilden jullie wel ontzettend graag tegen België spelen in de halve finales. Ja, nou, het leek er wel een beetje op. Tenminste, we hebben niet ingehouden. Dus we gingen wel gewoon vol voor volgens mij die 6-goal marge. Maar op een gegeven moment leek het wel bij 5 zo van, nou oké, okay, als het niet gebeurt is het prima. Maar uiteindelijk viel die toch. Dus het soort van man to be, denk ik. Ja, terwijl langs de kant werd er al gespeculeerd van, je kan de Belgen ontlopen. Dan moet je er gewoon minder dan 6 maken. Ja. Maar jullie dachten anders. Ja, maar ja, Belgen ontlopen klinkt al niet heel erg zelfverzekerd. En dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met verwachtingen. En ja, er is natuurlijk een reden waarom België zijn pool niet wint. Dus het zegt allemaal niet zoveel. Ja, wil je ook uitstralen van België, kom maar op? Nou, niet zozeer België, kom maar op. Ik denk dat het gewoon iedereen is, kom maar op. Ik bedoel, kijk, als for whatever reason zeg maar iemand minder presteert in de pool omdat ze, weet ik veel, 4 man missen. En die er bij de halve finale weer bij zijn, is een ander verhaal. Maar ze hebben nu gewoon zelf 3 poolwedstrijden gespeeld en zijn 2e geworden. Dus ja, die Engelsen zijn blijkbaar toch wel een stuk beter dan we allemaal denken. Dus die verwachting een beetje uit je hoofd zetten, want het leidt alleen maar af. Oké, okay, dus gewoon niet met België bezig geweest of met Engelsen of wie dan ook. Nee, gewoon lekker tegen Wales spelen. Ja, inderdaad. Ja, dat was een lekkere wedstrijd, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, kijk, dit is echt zo'n wedstrijd hebben we al zo vaak gespeeld. Waarin het een ploeg is die heel hard wil knokken en overal voorduikt. En als je geconcentreerd blijft, dan maak je er 8 of 9. Als je scherp bent, dan ook. En wij misten denk ik net een beetje voor die goal de scherpte om er echt 10 te maken vandaag. Dat zat er zeker in. Maar goed, 6 is 6. Het toernooi begint nu opnieuw, dus het is prima. Het toernooi begint opnieuw? Ja. Je zou bijna willen zeggen, het toernooi gaat nu beginnen. Ja, nou ja, goed, het is ook weer niet zo. Ik bedoel, je neemt wel dingen mee van de eerste 3 wedstrijden. Je neemt vertrouwen mee, vorm mee. Ja, in dat opzicht is overmorgen wel gewoon weer een wedstrijd op zich. Het toernooi gaat nu beginnen. Maar we nemen wel echt de positieve flow mee van amper goals tegen. En wel gewoon 3 keer eigenlijk wel wedstrijd grotendeels gedomineerd. Dus een beetje van allebei. Het gaat een hele mooie wedstrijd worden, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, dat is ook wat je wil. Ik bedoel, er komt wel druk bij, weet je wel. Maar ja, dat is precies wat je wil in voorbereiding voor de Olympische Spelen. Oh, wacht even. Voorbereiding spelen of titeltoernooi EK? Nee, ja, we hebben heel duidelijk gezegd dat we het EK gebruiken als voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar vergis je niet, als die wedstrijd begint overmorgen, dan willen wij die heel graag winnen. Ja, halve finale tussen Nederland en België is dus donderdagavond om 8:00. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Engeland. NPO Radio 1. 10:55, Lieselot Thomassen voor het nieuws. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. 12 scholen hebben van PostNL gehoord dat dat het geval is en dat er ook examens zoek zijn. En daardoor krijgen sommige leerlingen mogelijk donderdag niet te horen of ze geslaagd zijn. Minister Slob van Onderwijs schrijft in een brief aan de Kamer dat de betrouwbaarheid van de verzending van aangetekende examenpost buiten kijf zou moeten staan. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft het gesprek vanavond van de gemeenteraad met de directie van voetbalclub Feyenoord afgelast, omdat meerdere betrokkenen zijn bedreigd en geïntimideerd. Ze zouden praten over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. In een bos bij Ossendrecht is een mountainbiker gevallen nadat hij tegen een stuk ijzerdraad was aangereden dat over het pad was gespannen. De man van 33 raakte gewond aan zijn gezicht. Hij zat onder het bloed en moest worden behandeld in het ziekenhuis. En een voormalige apotheker uit de Amerikaanse staat Wisconsin is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het opzettelijk ruïneren van ruim 500 doses coronavaccin. De man heeft toegegeven dat hij de Moderna-prikken expres urenlang uit de koelkast had gehaald van een ziekenhuis in de stad Grafton. Volgens de man zijn de vaccins een product van de duivel. Langs de lijn en omstreken. Even over die examens die kwijt zijn geraakt bij PostNL. Daar gaan we zo meteen even over bellen. Kijk wat de verklaring is van PostNL daarover. Even bij tennissen kijken. Het is spannend. Tweede set, 6-6. Tsitsipas tegen Medvedev. Ja, tiebreak in de tweede set. Tsitsipas leidt met 5-3. Het is 1 mini-break. Maakt hier een mooi punt. Bal te vuist, want ja, hij heeft toch weer een kleine opleving nadat hij het heel moeilijk had. Zo halverwege deze set. En komt nu op setpoint. Heeft dus zelf 2 setpoints overleefd. En ja, ineens kan hij hier een heel belangrijk punt maken. En 2 sets tegen 0 voorkomen. Tegen Daniil Medvedev. Ja, je zag ineens dat die wedstrijd tot leven kwam. Geweldig. Tennis. Medvedev zelfs een bal tussen zijn benen door. Daar won hij het punt mee. Sloeg over het hoofd van Tsitsipas heen. Hij slaat fraaie dropshots. Er gebeurt van alles. En Tsitsipas een beetje aan het bieberen. Maar nu herstelt hij zich in deze tiebreak. Het is een goede rally. Het is Tsitsipas die uithaalt. Het is een drive volley. En de Griek pakt die tweede set. De tiebreak met 7-3. Het is zijn derde tiebreak in dit toernooi. Had dus al een beetje oefening. Won ook een tiebreak tegen Isner. De koning van de tiebreaks. En moest ook een tiebreak spelen in de eerste ronde tegen Martinez. Dus wat dat betreft, Tsitsipas die ontsnapt hier toch wel. 2 setpoints tegen, maar staat wel 2 sets tegen 0 voor. Tegen Daniil Medvedev. Nog 3 dagen en dan begint het EK voetbal. En in aanloop daarnaartoe praat verslaggever Eline de Zeeuw met 4 aanvoerders over hun tijd bij het Nederlands elftal. Over waarom de bondscoach bij hen uitkwam bijvoorbeeld. Hoogte- en dieptepunten en wat het betekende om leider van Oranje te zijn. Vandaag het verhaal van Benny Wijnstekers. De oud-Feyenoorder was aanvoerder van het Nederlands elftal in een periode die nu bekend staat als de magere jaren 80. Ja, ik zeg altijd wel eens, ik was aanvoerder van Feyenoord of van Nederlands elftal, maar ik was niet de beste speler. Maar aan de andere kant, voor het totaal was het wel belangrijk dat je wel jongens stimuleerde, dat je voorop ging in de strijd, dat je het voorbeeld gaf, dat je ook dus dingen met de trainer wel eens besprak. En natuurlijk waren er andere spelers, ik noemde even Cruijff die bij ons speelde toen in Feyenoord, maar ook Gullit in Nederlands elftal en Van Basten. Dat waren in feite betere spelers, alleen wat ik altijd zeg is, ja, we hebben elkaar toch nodig. Daarom is het ook belangrijk dat je een goed balans in je team hebt. En ik was daar als aanvoerder misschien wel een belangrijke factor in, ja. Benny Wijnstekers. Geboren en getogen in Rotterdam. Debuteerde in 1979 onder Jan Zwartkruis in het Nederlands elftal. Wijnstekers, u weet het, de debutant in het Nederlands elftal, heeft een prachtige voorzet gegeven. Willem! Wijnstekers, debutant, niet slecht, dacht ik. Nee. Heeft in ieder geval gespeeld met een enorm groot hart. En dat plezeert me. En dat is ook de trainer die hem in 1982 aanvoerder maakte van Oranje. Een rol die goed bij hem paste, zegt Wijnstekers. Dat had misschien te maken toch met mijn verleden. Schoffie uit Rotterdam, Rotterdam-Zuid geboren. Dan opkomen voor je eigen belangen. Nou ja, bla bla bla, dat soort dingen. Dus dan zat er wel in en dan vinden spelers dat ook wel, ja, mooi als je dus probeert een beetje te vertellen tegen ze hoe je dat moet doen. Hoe moet omgaan met succes, met tegenslag. En dat probeer ik dan altijd wel over te geven aan de spelers. Maar er is 1 groot gemis in de carrière van Wijnstekers. Hij speelde als speler het EK van 1980, maar als aanvoerder speelde hij nooit een groot eindtoernooi. Hij was captain van het Nederlands elftal in de periode die we nu de magere jaren 80 noemen. Oranje wist zich toen voor 3 toernooien op rij niet te plaatsen. het EK van 84 en de WK's van 82 en 86. In het begin had ik nog wel eens dat je daarover, of bij wat bij Feyenoord was, dat je wel door businessclub mensen werd gevraagd voor een presentatie te houden. En er kwam altijd het verhaal Nederlands elftal naar voren. En nogmaals, het aanvoerderschap, dat ik aanvoerder was, zeg ik dan een beetje gekscherend van Johan Cruijff. Dat vind ik altijd leuk om te zeggen, weet je, dat klinkt heel mooi. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk ook commentaar op aan van, joh, je hebt wel best wel geen successen gehad met Nederlands elftal. En vooral de mislukte kwalificatie voor het WK 86 in Mexico doet Wijnstekers nog altijd pijn. Ik weet nog wel goed dat wij 2-0 voor stonden. En dat we 5 minuten voor tijd, toen een paar minuten voor tijd werd er nog gewisseld. Er kwam volgens mij John Verloon er nog bij en die moest toch daar proberen te verdedigen. Nou, er kwam een voorzet. Gerrits kwam op, voorzet. Gerrits, er komt veel te veel druk. Er is een doelpunt en het is weg. Het is gedaan. Ja, toen was gelijk echt iets. Ja, dat was zo verschrikkelijk. Dan kun je door de grond gaan. Ja, dat was heel erg. En op dat moment besef je ook. Jeetje, je hebt zoveel interlands gespeeld. 36. Je gaat er vanuit van, joh, je staat 2-0 voor. We gaan naar Mexico. Hoe geweldig is dat je een WK gaat meemaken als speler. Dat is gewoon het hoogste wat je kan halen. En dan binnen een minuut, 5, gaat dat verloren. Ja hoor. Alles kapot. Ja, dan was ik echt wel kapot. Ik ben er ook daarna ook in mijn wedstrijd bij Feyenoord ook wel best wel door beïnvloed. Ik raakte geblesseerd en ik was nooit geblesseerd. En toen heb ik gewoon iets van 4-5 wedstrijden gemist. Puur denk ik dat je niet lekker in je vel zit, dat je toch teleurgesteld bent. En dat echt te maken met die wedstrijd tegen België hier thuis. Jij was natuurlijk aanvoerder op dat moment. Hoe is dan de sfeer in de kleedkamer en hoe ga je daar als leider van die groep mee om? Nou, op dat moment was het heel moeilijk. Dan besef je eigenlijk niet, ik ben zo kwaad. Ik weet wel dat ik met schoenen gegooid heb. Schelden, vloeken. Ja, zo teleurgesteld. En daarna ook gewoon een stilte. En ik was er aanvoerder van. Dus ze zeggen ook wel eens, ja, dat was wel een generatie wat het net niet was. Weet je, we zaten dus 2 generaties in. Van natuurlijk Krol, Neeskens, Rep. En natuurlijk de generatie Gullit, Rijkaard, Van Basten, Koeman. En die tussenperiode heb ik ze allemaal meegemaakt. Dus ook die jongens die toen afzwaaien, ook de nieuwe jongens. En daardoor, ja, wel jammer dat we niet gehaald hebben. Het duel tegen België blijkt ook de laatste wedstrijd van Wijnstekers bij Oranje. Als speler en als aanvoerder. Hij draagt de band over aan Ruud Gullit. Ja, als je dan op een gegeven moment later ziet wat die jongens als Gullit, Van Basten, Rijkaard gepresteerd hebben. Eigenlijk besef je pas achteraf hoe geweldig het is eigenlijk als je aanvoerder bent van het Nederlands elftal. Dat is eigenlijk heel gek zoals ik het nu zeg. Maar op dat moment is het misschien normaal, dan ben je toch in die voetbalwereld. Je bent gewoon bezig als profvoetballer. Maar als ik er nu over nadenk, denk ik, ja, nou, daar ben ik best wel trots op. Benny Wijnstekers was dit in een reportage van Eline de Zeeuw. In de komende dagen gaan we ook Danny Blind, Edwin van der Sar en Wesley Sneijder nog horen. Grote sportlanden als Amerika, Groot-Brittannië en China tonen zich op de Olympische Spelen altijd met een enorme delegatie op de openingsceremonie. En tussen al die landen loopt ook een vluchtelingenteam. Voor sommige atleten die hun land zijn ontvlucht door bijvoorbeeld een oorlog, heeft het Internationaal Olympisch Comité sinds de vorige Spelen in Rio de Janeiro een oplossing bedacht om toch deel te kunnen nemen, het zogenaamde vluchtelingenteam dus. De in Nederland wonende Syriër Aram Mahmoud is een van de sporters die naar Tokio mag. Hij gaat uitkomen in het Olympische badmintontoernooi. We hebben hem nu aan de lijn. Aram, goedenavond. Hoi, goedenavond. Klinkt mooi, man. Uitkomen op de Olympische Spelen. Is dat altijd een droom voor je geweest? Ja, zeker, zeker. Een droom voor eigenlijk voor iedereen. Voor alle atleten. Die is gewoon altijd een droom voor ons om naar de sfeer te gaan. Ik ben heel blij dat ik eigenlijk word gekozen om daarheen te gaan. Ja, hoe kreeg je het te horen? Het komt door de vanmiddag hadden wij een meeting met de president van de IOC. Bach. Hij heeft toen de namen uitgezonden. Hij heeft gezegd wie mee mag gaan en wie niet. En ik was heel blij dat ik mijn naam had gehoord. Dat was een heel gaaf moment voor mij. Mm-hmm. Wat doe je dan? Spring je dan op de bank? Of, wat doe je? Ja, zeg je hoi? ik moest alleen maar hoi zeggen. Maar daarna had ik alleen zelf gewoon gespeerd. Ja, mooi. Hoe kom je daar terecht? Wat heb je moeten doen om in dat team opgenomen te worden? Dat was wel voor mij ook niet heel duidelijk. Voor mij was dat ik kreeg een beurs van de IOC, van de Olympic Solidarity. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En toen moest ik alleen zoveel mogelijk zelf ontwikkelen eigenlijk. En gewoon goede training krijgen en gewoon meedoen aan internationale toernooien. En ik denk uiteindelijk word ik gekozen door het wat ik eigenlijk de afgelopen 2 jaar heb gedaan. En hoe ik mezelf heb ontwikkeld. En ook mijn status als vluchteling ook in Nederland. Dat was ook, daar naartoe gekeken. En ook mijn achtergrond. Dat ik vroeger ook in Syrië gebadminton en weggegaan. Dus uiteindelijk heb ik misschien wel geluk dat ik werd gekozen. Maar aan de andere kant heb ik wel heel hard voor gewerkt om gekozen te worden. Sinds wanneer ben jij in Nederland? 2015, juli 2015. Ben ik gekomen. Ja, en je zegt ik badmintonde in Syrië al. Ben je dat ook meteen weer gaan doen toen je hier in Nederland kwam? Of is dat op een later moment pas weer gekomen? Nee, eigenlijk niet. Dat was het belangrijk voor mij was om veilig gebied te blijven. En daarna had ik een kans om mee te trainen met een club in Doetinchem. Ja. Dat was de eerste. Daar ben ik dankbaar voor Gerard Thijssen. Hij is vrijwilliger die de vluchtelingen in de AZC ging helpen met om mee te doen met aan sporten, aan zwemmen of aan andere tennissen. En toen had ik aan hem verteld dat ik de beste van Syrië ben. En toen ging hij op zoek naar een club waar ik mee mag trainen. En toen begon dat eigenlijk. Sinds toen ben ik gaan badmintonen in Nederland. Ja. Maar nu mag je meedoen in Tokio. Waar zie je nou het meeste naar uit? Voor mij was het belangrijk om mezelf als speler gewoon zo goed mogelijk te worden. En ik ben eigenlijk nu tevreden met waar ik nu ben. Ik heb afgelopen 2 of 3 weken heb ik een paar toernooien gespeeld. En ik heb wel goede prestatie gewoon gemaakt. En mijn doel op de Olympische Spelen nu is dat ik gewoon zoveel mogelijk mijn best doen aan het begin. Als eerst moet ik gewoon mijn best doen en dan kijken hoe ver ik kan gaan. Ik weet nog niet tegen wie ik moet spelen, maar gewoon mijn doel om misschien naar de top 16, maar dat wordt ook heel lastig, want ik speel ook tegen de beste van de wereld. Dus ook lastig, maar het is sowieso een droom die werkelijkheid gaat worden om mee te doen aan de Olympische Spelen. Ja, klopt. Ara Mahmoud, hartelijk dank en heel veel succes in Tokio. En heel erg bedankt voor jullie ook. Graag gedaan. Dank je wel. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on a river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worrying about the way the things might have been. Big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling. rolling, rolling on a river, rolling on the river. Tina Turner. Lekker hoor, je zat een beetje mee te turmen. Ja, heerlijk. Proud Mary. Goed, morgen is een spannende dag, moet ik zeggen, voor de examenkandidaten. Want dan worden de resultaten van het eerste tijdvak bekend. Maar voor sommige examenleerlingen is het misschien nog wel spannender. Want PostNL is een deel van de eindexamens die tussen de verschillende correctoren worden gestuurd kwijt. Als die examens niet boven water komen, moeten de kandidaten dat examen opnieuw maken. Dat moet een verschrikking zijn. Aan de telefoon hebben we nu Ivar Noorderbos van PostNL. Goedenavond, meneer Noorderbos. Goedenavond. Ja, wat is er nou aan de hand met die examens? Zijn ze nou vertraagd? Zijn ze nou daadwerkelijk kwijt? Dat eerst maar eens even helder hebben. Ja, nou, wat we zien is dat sinds de start van de eerste examenperiode op 17 mei... dat wij flink meer examenzendingen dan verwacht te verwerken hebben gekregen dit jaar. Nou, dat gaat samen met het feit dat we de beschikbare tijd voor de bezorging van de examens bij docenten voor de tweede correctie korter is dan voorgaande jaren. En dat heeft ertoe geleid dat een aantal examens is vertraagd. Dat betekent dat die in ons proces zijn en dat we van sommige van die examens niet... op dit moment niet scherp hebben waar die zijn. En omdat vandaag de deadline is voor het nakijken van de examens door de tweede correctoren, hebben we 12 scholen moeten informeren dat een deel van hun examens helaas vertraagd is. Maar die zijn er in ieder geval nog in het proces. Maar er zijn dus ook examens kwijt. Hoeveel zijn er kwijt? Nou, dat gaat om diezelfde examens. Dus het zijn examens die in principe vertraagd zijn. We zijn op dit moment met man en macht, kan ik zeggen, en ook dag en nacht op zoek naar die examens. We hebben ook de hoop en ook wel de verwachting dat een aantal van die examens nog opduiken de komende dagen. Maar wacht even, zijn niet alleen vertraagd, ze zijn dus ook echt kwijt. U weet niet waar ze zijn. Ze zitten in ons proces en daar zijn we naar ze op zoek. Maar wat ik zei, vandaag is de deadline voor het nakijken van die examens voor die tweede correctoren. Nou ja, omdat wij die deadline niet gehaald hebben, hebben we besloten om die 12 scholen waar een aantal examens vertraagd zijn, daarover te informeren. Zodat die ook de tijd hebben om de leerlingen daarvan op de hoogte te stellen. Wat natuurlijk ontzettend vervelend is, laat ik dat vooropstellen voor die leerlingen die het betreft. Zit er een track-and-trace code op of zo? Dat je van afstand kan volgen, zoals bij een pakketje, waar ze zijn? Ja, als het examens zijn die verzonden zijn met onze speciale examenzegels, dan is dat het geval. Het blijft wel zo dat dit een heel groot en complex proces is, waar ook nog altijd heel veel mensenwerk plaatsvindt. Ja. Nou ja, en dat betekent dat er in dat proces soms iets misgaat. Wat ik net al aangaf is dat de tijd vanwege de verschillende examenvakken die er zijn, de examenperiodes die er zijn, kort is. En dat betekent dat als er iets misgaat in dat proces, ja, we ook minder tijd dan normaal hebben om dat te corrigeren. En dat leidt er nu helaas toe dat een aantal examens vertraagd is. Nee, ik snap dat dingen vertraagd kunnen zijn, maar wat me een beetje zorgen baart is dat u zegt, we zijn met man en macht op zoek naar die examens. Dat stemt me niet gerust. Nou ja, wat ik zeg. En het zou me als eindexamenkandidaat helemaal niet gerust stellen eigenlijk. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is ook ontzettend vervelend dat die examens nog niet op de juiste plek zijn. Maar wat ik zeg, die examens zitten in ons proces of hebben in ons proces gezeten. Nou, gelukkig geldt dat we voor circa 1170 middelbare scholen de examens bezorgd hebben. Maar voor 12 scholen geldt dat het voor een aantal examens nog niet het geval is. En we zijn natuurlijk overal aan het kijken in ons proces of we die examens nog kunnen vinden om ze alsnog te kunnen bezorgen. Maar u heeft het elke keer over dat proces. Hoe loopt dat proces dan? Pakje gaat toch van A naar B? Of wat zit er dan tussen? Laat ik een voorbeeld noemen. Hè. Dat is inderdaad de bedoeling dat ze een examenzending van A naar B gaat. Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren in al die examenstukken die wij verzenden, is dat er een aantal examenenveloppen aan elkaar geplakt worden of dat de omvang van een examenenvelop groter of zwaarder is en dat zo'n zending dan terechtkomt in ons pakkettenproces. Als u weet dat wij in dat proces 1,5 miljoen pakketten per dag verwerken, dan kunt u zich voorstellen dat het dan een tijd kan duren voordat zo'n zending weer gevonden wordt. Nou, dat zijn nu allemaal dingen waar we, als gezegd, met man en macht mee bezig zijn om te zorgen dat de examenzendingen die nog niet boven water zijn, dat zo snel mogelijk komen. Kunt u garanderen dat ze gevonden worden? Nee, dat kunnen we niet. Dat is ook de reden dat we vandaag die 12 scholen hierover geïnformeerd hebben. Dat we er ook bij gezegd hebben dat wij uiteraard daar volop naar op zoek zijn. Dat we dat natuurlijk ontzettend vervelend vinden voor de leerlingen. Maar we kunnen inderdaad niet uitsluiten dat een aantal van die examens niet teruggevonden worden. Nou, gaat u naar het proces kijken en proberen te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren? Zeker. Wat we sowieso aan het doen zijn, we zijn op dit moment met die betreffende scholen en ook de VO-raad, het ministerie van Onderwijs, in overleg. En kijken ook natuurlijk naar wat we nog kunnen oplossen. Maar wat we ook doen, er komt nog een tweede examenperiode aan. Dus we zijn momenteel druk bezig met extra maatregelen om te zorgen dat die bezorging in dat tweede tijdvak soepeler en tijdig verloopt. Geef eens één voorbeeld in dat proces, wat dat zou kunnen zijn. Nou ja, goed, dat zijn maatregelen waar we nu naar aan het kijken zijn. Wat we tot nu toe gedaan hebben is inderdaad bijvoorbeeld scholen ook oproepen om gebruik te maken van de speciale examenenveloppen. En de speciale examenzegels. Maar we zijn als gezegd op dit moment ook zelf aan het kijken wat we in ons proces nog verder kunnen verbeteren om dit in de volgende examenperiode soepeler te laten verlopen. Ja. Wat daarbij ook een advies is wat we aan alle scholen geven, wat ook vanuit de VO-raad aan alle scholen gegeven wordt, is om voor alle zekerheid en voor het geval dat het misgaat altijd een kopie van de examens te maken. Ja, maar om even helder te stellen, is het jullie fout of is het fout van de scholen? Nee, het is bij ons misgegaan en dat vinden we echt ontzettend vervelend. En dat hebben we ook vandaag, kan ik u vertellen, aan de 12 scholen die we daarover hebben moeten bellen, duidelijk laten weten. Ivar Noorderbos van PostNL, ik wens u sterkte bij het zoeken en dank voor de toelichting. Heel veel dank. Goed, we gaan er even kijken bij Marcelle Mesker. Zo kort voor het einde van deze uitzending. Het wordt een latertje, geloof ik, Marcelle. Ja, nou ja, 2 sets tegen 0 voor Tsitsipas. 2-1, begin derde set. Ik verwacht dat Medvedev nog wel wat doet. Hij krijgt kansen, hoor, in die tweede set. Dus gemiste setpoints. Nu in deze derde set aan het begin heeft hij al 2 gemiste breakpoints. Iedere service game van Tsitsipas, het zijn er maar 2 geweest, maar toch heel veel druk van Medvedev. Dus die wil nog wel. Het is leuk om te zien, hoor, deze jonge generatie tennissers. Ja, de toekomst. De grote rivalen, nummer 2 en nummer 5 van de wereld. De een is 25 Medvedev, de ander 22. En ze spelen leuk tennis. Zoveel opties hebben ze, zo gevarieerd. Ze zijn atletisch, ze halen alles. Nu weer een servicevolleypunt van Medvedev. Er zit van alles in. En dat is gewoon erg leuk om te zien. En we gaan ze vast nog jarenlang tegen elkaar zien spelen. Wie het vanavond wint, ziet hij pas toch de betere speler. De betere gravelspeler vooral. Hij heeft veel meer spin, veel meer marge in zijn slagen. Medvedev op hardcourts met die enorme slinger voorhand, dat lange, lange lijf met die lange ledematen. Ja, dan is die goed. Maar goed, het ziet eruit dat Tsitsipas toch de beste kaarten heeft. 2-0 leidt hij in ieder geval in sets. En heeft nu zelfs een breakpoint voor 3-1 in de derde. Goed, dankjewel voor nu. Zeggen we even dat Hongarije een oefenduel met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen Ierland. Dat is een tegenvaller. Ze zitten in een zware pool namelijk. Met Portugal, Frankrijk en Duitsland. Zijn er beide erin? De laatste man. Ja, Diederik, die wil nog wat kwijt over de nieuwe tegenslag voor Oranje in de aanloop naar dat EK.